हरे कृष्ण। हम लोग कल से महारानी कुंती के दिव्य उद्गारों का आस्वादन कर रहे हैं। जैसा कि कल के सत्र के अंतिम क्षणों में महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उपकार को स्मरण कर रही है, कृतज्ञता ज्ञापन कर रही हैं। यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात चिरम सुचार पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो तो यही व नाथेन मुहुर विपदगणात। हे श्री कृष्ण, हमारे रक्षक तो केवल आप हैं। आपने हमारी रक्षा अनेकों बार की है। जिस प्रकार आप हमारी रक्षा किए वैसी तो अपनी माँ देवकी का भी नहीं किए। देवकी के कारागृह के बंधन से और पुत्र शोक से आप बहुत काल तक नहीं रक्षा किए, केवल एक बार किए। उसको एक बार आप सुख दिए, लेकिन हमारे साथ तो बार बार हमारी रक्षा हमारे पुत्रों के साथ किए। आप ही हमारे नाथ हो, बार बार हमारे ऊपर आने वाली विपत्तियों से आप हमारी रक्षा किए। इसके बाद महारानी कुंती उन उपकारों को संक्षेप में कुछ घटनाओं के साथ स्मरण कर रही हैं कि किस किस विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की, किन परिस्थितियों में। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत् सभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेक महारथास्तत्र द्रोणस्तथा चास्म हरेर्भिरक्षिता। कोशिश कर रहा हूँ कि 7-8 श्लोक हो जाए, अब देखिए क्या होता है। तो जहाँ तक हमारा आज का टारगेट है वहाँ तक श्लोक को पढ़ता हूँ। आप लोग भी पीछे से अगर ग्रंथ हो तो बोलिए। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत् सभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेक महारथास्ततो द्रोणस्ततश्चास्म हरेर्विरक्षितः। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। जन्मैश्वर्यसुता श्रीभिः रेधः मानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वां किञ्चन गोचरम्। नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमेषानां अनादिनिधनं विभु समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कली न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न जस्य कश्चित् दैतोऽस्ति कर्हि चेद् द्वेषस्य जस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् न जस्य कर्तुरात्मनः त्रयं निशेषु जादासु तदन्त्यन्त विडम्बनम्। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद् जाते दशासु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम्। वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोह्यति भीदपि जद्विभेति। हरे कृष्ण। वास्तव में सबके पास ग्रंथ होना चाहिए था, कम से कम इस अध्याय को प्रिंट कराकर सबके हाथ में रहना चाहिए और ये याद होना चाहिए। खासकर माता जी लोगों को तो बिल्कुल कंठाग्र, क्योंकि ये महारानी कुंती का उद्गार है और ये गौरव की बात है कि एक स्त्री इतना सुंदर स्तुति भगवान की कि जिसको व्यास देव ने अपने ग्रंथ में प्रथम स्थान दिया। 23 स्तुतियाँ हैं भागवत में। ब्रह्मा जी भी स्तुति किए हैं, शिव जी भी किए हैं, इंद्र भी किए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग किए हैं, लेकिन कुंती महारानी का स्थान पहला है। तो आइए हम लोग महारानी कुंती के शब्दों में भगवान के गुणों का वर्णन सुने। कल आप सुन रहे थे कि महारानी कुंती कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने हमको अनेक विपत्तियों से बचाया, केवल अकेले मुझे ही नहीं मेरे पुत्रों के साथ अब हमारी रक्षा किए। तो अगर कोई प्रश्न करे कि किन किन विपत्तियों से बचाए, तो उसमें से कुछ का स्मरण कर रही हैं। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत् सभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेक महारथास्तत्र द्रोणस्तथा चास्म हरेर्भिरक्षितः। हे श्री कृष्ण, हे हरे। हरे का अर्थ है अनेक प्रकार के विपद को हरने वाले सर्व विपदहारी। हे सर्व दुख हर, हे हरि, आपने हमारे बच्चे को भीमसेन को विषात विष से रक्षा किए, विष से। जब अभी पांडव लोग छोटे थे उसी समय दुर्योधन भीमसेन के बल से बहुत द्वेष करता था, जलता था, और भीमसेन जैसे बलवान थे वैसे खाने पीने में भी चतुर थे, जो कुछ भी मिलता खा लेते। तो दुर्योधन को पता था कि ये खाने में तेज है, इसलिए उनको भ्रम देकर खीर में विष दे दिया। ठीक दीपावली के दिन उत्सव था, घर में विविध प्रकार के पकवान बने थे, मिठाइयाँ बनी थी, उसी में खीर में विष मिलाकर भीमसेन को दे दिया और विष पूर्ण खीर खाकर भीमसेन बेहोश हो गए। अब सब लोगों को यही पता चला कि अब भीमसेन मर गया, आँख की विपरीत दशा हो गई, एकदम गंभीर सांस लेते हुए सांस भी अवरुद्ध हो गई, सबको लगा कि मर गया। तो अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए, तो भीमसेन को गंगा जी में फेंक दिया गया, ऐसा प्रसिद्ध शास्त्रीय प्रमाण है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप से, विष से, आकाश के विद्युत से, बिजली से, अकाल मृत्यु अचानक हो जाए, तो उसका दाह संस्कार न करके पानी में, नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार भीमसेन का शव पानी में फेंक दिया गया। लेकिन महारानी कुंती भीमसेन के विष देने के बाद भी बचने का श्रेय कृष्ण को दे रही हैं कि भीमसेन को जब गंगा जी में फेंक दिया गया, गंगा के धाराओं में बहते हुए भीमसेन समुद्र में चले गए और समुद्र के माध्यम से नीचे के लोकों में चले गए जहाँ नाग लोक था, और भीमसेन के शरीर में विष व्याप्त था। तो किसी भी प्रकार के विष या सर्प दंशन से जो विष हो, तो उसका सबसे उचित और उत्तम इलाज है कि उसके शरीर को जल में डाला जाए, उसके शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर पानी डाला जाए। बहुत देर तक जब पानी डाला जाता है तो धीरे धीरे विष शांत हो जाता है। तो एक तो भीमसेन का शरीर उस नदियों के प्रवाह में धीरे धीरे धीरे धीरे शांत हो गया, उनकी मृत्यु वास्तव में हुई नहीं थी, विष के कारण विपरीत दशा हो गई, इसलिए उनको फेंक दिया गया। तो धीरे धीरे विष उतरने लगा और जब वो नाग लोक में पहुँचे, नीचे के लोकों में, तो सर्प उनको दंशन करने लगे। तो विषस्य विषम औषधम सिद्धांत के अनुसार विष की औषधि विष ही है। जब कोई विषैला सर्प दंशन करता है तो उससे भी विषैला जड़ी उसको पिलाया जाता है या इंजेक्शन दिया जाता है, तब वो विष उतर जाता है। तो विषैले सर्प जब दंशन करने लगे तो भीमसेन की चिकित्सा प्रारंभ हो गई। जो विष से उनका शरीर एकदम व्याप्त था, वो विष सर्पों के दंशन से उतरने लगा, नष्ट होने लगा। देखिए भगवान की विचित्र कृपा लीला है कि भीमसेन का विष उतरा और तब भीम की दृष्टि पड़ी, जब होश में हुए तो देखे कि अनेक सर्प उनको चारों तरफ से डस रहे हैं। तो पहले से बलवान थे ही, सर्पों को पकड़कर एक सर्प से दूसरे सर्प को पीटने लगे, अब पकड़ पकड़ कर मारने लगे। ऐसे मारते हुए कई सर्पों को घायल कर दिए, कई सर्प मर भी गए। पकड़ पकड़ कर हाथ से दबा दबा कर उनका सिर पकड़ कर तोड़ कर फेंक देते थे। ऐसे उनको दंशन भी हुआ था सब शरीर में, लेकिन वह औषधि का काम किया। और बाद में जब बलवान सर्प देखे कि ये कोई मनुष्य आकर इस नाग लोक में ऐसे हलचल मचाया है, तो उनको पकड़ कर नाग पास में बांध कर अरेस्ट कर लिए और अरेस्ट करके वासुकी जी के पास ले गए। तो वासुकी जी उसे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, किस कुल से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम कौन हो? तो भीमसेन बताए कि हम कुंती के पुत्र हैं, महाराज पांडु के पुत्र हैं, कुरुवंश में हमारा जन्म हुआ और हम खीर खा रहे थे, बस इतना ही मुझे याद है। इसके बाद क्या हुआ, अब मुझको होश हुआ कि ये मुझको खा रहे। तो वासुकी जी समझ गए कि इसके खीर में विष होगा, इसलिए इसको फेंक दिया गया। तो वासुकी जी यह सुनकर कि यह कुंती का पुत्र है, तो संबंध स्थापित किए। वासुकी जी भीमसेन के नाना के नाना थे, पता नहीं कैसा संबंध था, अब पूरा वो परंपरा मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उनके नाना वासुकी जी लगते थे। तो कहे कि अरे तो हमारे रिश्तेदार का लड़का है, रिश्तेदारी में का है, इसलिए इसको मारना ठीक नहीं है, हमारे घर अचानक संयोग बस आ गया तो इसका सम्मान होना चाहिए, इसको अमृत पिलाओ। नागलोक में जो स्पेशल अमृत कुंड था उसे अमृत पिलाया गया। इसके शरीर का थकान और विष के कारण शरीर के जो विषम रोग हो गया था वो सब ठीक हो जाए, तो अमृत पिलाया गया। तो भीमसेन जम कर अमृत पिए, जितना पीना हुआ तो उनके शरीर का 10 गुना बल बढ़ गया। पहले से 1000 हाथी का बल था, 10,000 हाथी का बल हो गया। और फिर नागलोक में रहने वाले सर्पों के अंदर जो मणियाँ हैं उन मणियों से भीमसेन का श्रृंगार किया गया, और एक बलशाली सर्प के फन पर उनको बैठा करके ऊपर बढ़िया से आसन लगा कर भीमसेन बैठ गए, और सर्प वहाँ से ले करके एकदम हस्तिनापुर में लाकर छोड़ दिया गंगा जी के तट पर। तो भीमसेन जी सुरक्षित लौट आए। भीमसेन के आने पर सबको आश्चर्य हुआ, और उन घटनाओं का वर्णन करते थे तो लोग विश्वास ही नहीं करते थे किस तरह से जल विहार करते हुए भीमसेन पुनः हस्तिनापुर लौट आए। तो महारानी कुंती अनुभव कर रही हैं कि मेरे बेटे के जीवन में श्री कृष्ण ही कारण है, किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भगवान ही रक्षक हैं, इनका ही हाथ है, इनके कृपा से हमारा बेटा बचा। तो कह रही हैं विष से हमारे बच्चे भीमसेन की रक्षा किए, और महाग ने उस महान अग्नि में लक्षा भवन में पांडवों को भेज करके वर्णावर्त में एक किला बनाया गया कौरवों के तरफ से, और उसमें पांडवों को भेजा गया कि बड़ा सुरक्षित बड़ा सुंदर किला है, आप लोग वहाँ जाइए। तो जब उस लक्षा भवन में पांडव लोग रात्रि विश्राम करेंगे तो रात्रि में सोए अवस्था में आग लगा दिया जाएगा, ये प्लानिंग था। तो महाभारत में वर्णन है, भागवत में भी संकेत है कि जब उनको लक्षा भवन में भेजा गया तो भरी सभा में कुरु सभा में आदेश दिया गया कि आप लोग वर्णावर्त जाइए। तो वो महाराज युधिष्ठिर जब जाने के लिए तैयार हो गए तो विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में एक संकेत किया उसी सभा में, बेटा युधिष्ठिर जब जंगल में आग लग जाती है तो ऊपर जंगल में रहने वाले झाड़ियों में रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन बिल में रहने वाले चूहे आदि बच जाते हैं क्योंकि आग वहाँ नहीं पहुँचती। तो इसको म्लेच्छ भाषा में कहे, म्लेच्छ भाषा महाराज युधिष्ठिर को आता था और लोगों को नहीं पता था। महाराज श्री कहते हैं कि शायद म्लेच्छ भाषा का अर्थ अंग्रेजी है। उस समय भारत के लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, महाराज युधिष्ठिर और विदुर जी जानते थे, इसलिए किसी को न समझ में आवे ऐसे भाषा का प्रयोग करके विदुर जी ने संकेत कर दिया। तो जब वे लोग वर्णावर्त में रात्रि के समय सोने लगे तब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और माता कुंती को विदुर जी के बात बतलाते हैं कि चलते चलते चाचा जी ने एक संकेत किया था, आप लोग समझे? तो अर्जुन भीम आदि कहते हैं हम लोग नहीं समझे, पता नहीं क्या कहे, कुछ कहे। तो कहे हाँ, वो उनके कहने का अर्थ यही था कि जंगल में आग लगने पर ऊपर के जीव जंतु जल जाते हैं जो झाड़ी में जंगल में रहते हैं, लेकिन बिल में रहने वाले जीव बच जाते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसका तो कुछ न कुछ कारण होगा, क्योंकि चाचा विदुर अकारण कुछ नहीं बोलते, उनके हर एक वाक्य का कुछ अर्थ होता है। तो क्या अर्थ हो सकता है? तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि हमको लगता है कि हम लोगों को सोए अवस्था में इस घर में जला दिया जाएगा, आग लगाया जाएगा। और इस महल के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा बिल है जहां हम लोग घुस कर बच सकते हैं, क्योंकि भवन का निर्माण हुआ था तो विदुर जी को पता चल गया कि इस तरह की भवन की तैयारियां हो रही है। तो विदुर जी गुप्त रूप से जंगल के ओर से खुदाई किए थे महल के तरफ, और एक सुराख बनाया गया था जिसमें व्यक्ति घुसकर बाहर निकल सकता है, और ऊपर महल के मेन हॉल के अंदर एक जगह बनाया गया था जहां उसको उखाड़ने के बाद हटाने के बाद वो बिल दिखाई दे सकती थी। तो विदुर जी स्पष्ट तो नहीं कह पाए, न उनको समय मिला कहने का, लेकिन संकेत कर दिए। तो उस वर्णावर्त में रात्रि के समय जलाने की पूरी योजनाएं हो चुकी थी। ये लोग सोने से पहले विचार करने लगे कि ऐसा विदुर जी क्यों कहे। तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि ऐसा कोई जगह हो सकता है जहां हम लोग बच सकते हैं। तो भीमसेन अपने पैरों से मार मार कर देखने लगे कि वो बिल कहाँ है जो खुल जाएगा। तो भीमसेन के पैरों के धमक से तो एक बार हिल जाता था भवन, लेकिन खुलता नहीं था सब जगह। कई जगह बारी बारी से मार कर टेस्ट किए तो एक जगह खुल गया, और खुला तो अंदर में रास्ता था जंगल की ओर जाने के लिए। तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि घुस कर इसमें देखना चाहिए रास्ता कहाँ तक जा रहा है, किधर जा रहा है, जाकर कहीं ब्लॉक ना हो जाए। तो उसमें घुस कर देखे तो दूर जंगल की ओर निकल रहा था। तो महाराज कहे कि अगर आग लग जाए तो हम लोग इस रास्ते से भागेंगे, आग लगने का इंतजार किया जाए। तो भीमसेन कहने लगे कि तो इसका मतलब हम लोग जग कर पहरा करें, कब आग लगेगा, कब आग लगेगा, ऐसा करने की क्या जरूरत है, हम लोग ही आग लगा कर भाग जाते हैं। जब ये जलाने के लिए ही बना है तो इस होलिका को हम ही जला देते हैं, हम ही लोग जला देते हैं, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार प्लानिंग करके उधर बाहर से भी आग लगाने के ज्यों ही मुहूर्त हुआ लगाया गया, भीमसेन भी अंदर से आग लगाकर अपने चारों भाई और माता कुंती के साथ उस गुफा से बाहर निकल आए। तो उसको भी सुव्यवस्थित सुरक्षा की जिम्मेवारी दायित्व महारानी कुंती कृष्ण पर ही देती हैं कि कृष्ण ने ही ऐसी कृपा किया जिसे हमारे बच्चे और हमारी रक्षा लक्षा भवन से हुई। तो महा अग्नि से कृष्ण बचाए, यद्यपि अग्नि और विष में डायरेक्ट कृष्ण का हाथ नहीं है, फिर भी महारानी कुंती रक्षक के रूप में कृष्ण को ही मानती है। रक्षिति इति विश्वासो, रक्षक के रूप में कृष्ण पर विश्वास करना यही हमारी रक्षा कर सकते हैं, यह भक्ति है। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे इस विश्वास का रक्षा करना, कृष्ण हमारे रक्षक है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस विश्वास की रक्षा करना एक भक्ति है। कृष्ण हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करेंगे, हमको पूरा पूरा विश्वास नहीं है। अभी अचानक इस हॉल में कोई भयंकर सर्प आ जाए तो गौर निताय पर भगवान पर विश्वास नहीं किया जाएगा, सब लोग खड़ा होकर भागने लगेंगे, सर्प सर्प सर्प दौड़ने लगेंगे, नहीं विश्वास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारी रक्षा कर लेंगे। तो यह विश्वास करना बहुत बड़ी भक्ति है, अवश्य कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कृष्ण ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं, और वो सब जगह हैं, सर्वत्र हैं। तो जब सब जगह हैं तो हमारी रक्षा करेंगे ही, इसमें कोई शंका नहीं है। इस विश्वास की रक्षा करना, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे इस विश्वास की रक्षा करना भक्ति है, नहीं विश्वास हो पाता है। तो महारानी कुंती को विश्वास है कि वही रक्षा किए हैं। पुरुषात अदर्शनात्, पुरुषात पुरुष को पुरुष और औध माने पुरुषाद में दो शब्द है, पुरुष और औध। पुरुष माने पुरुष और औध माने खाना, भोजन। पुरुष ही जिनका भोजन हो, मनुष्य ही जिनका भोजन हो, उसको पुरुषाद कहते हैं। पुरुषाद का मतलब राक्षस। राक्षसों से भगवान ने हमारी रक्षा की, श्री कृष्ण ने हमारी रक्षा की। दो बार वनवास काल में राक्षस से पाला पड़ा, जिसको भीमसेन मारे। एक था बकासुर, जो गांव से आने वाले गाड़ी भर भोजन के साथ गाड़ी के हाँकने वाला और बैल सबको खा जाता था। सब महाभारत की एक एक लंबी कहानियां हैं, मैं केवल संकेत करना चाहता हूं। तो एक बार वनवास काल में पांडव लोग एक ब्राह्मण के घर रुके हुए थे, और उस समय अचानक उस ब्राह्मण परिवार में रोदन प्रारंभ हो गया, रोने लगे के माता पिता सब रोने लगे। तो महारानी कुंती भी थी। वो घटना उस समय का, वो वनवास का समय नहीं था, जब ये लोग लक्षा भवन से निकले थे तब का समय था। उस समय महारानी कुंती थी। वनवास काल में महारानी कुंती नहीं थी, उस समय द्रौपदी थी। तो लक्षा भवन से निकलने के बाद ये लोग जहाँ तहाँ छिप कर रहते थे, गांव में भी रहते थे। तो एक ब्राह्मण के घर में रुके हुए थे, तब तक वहाँ रोने लगे लोग। तो महारानी कुंती पूछती हैं कि क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो ब्राह्मणी बताई कि एक राक्षस रहता है बकासुर नाम का, और गांव में एक एक परिवार उसके लिए एक एक दिन भोजन ले जाता है, खूब बनाकर पकवान गाड़ी पर लाद कर बैलगाड़ी पर, और उसके पास ले जाता है। वो एक निश्चित स्थान पर रहता है और वो भोजन भी खा जाता है, बैल को भी खा जाता है, और जो लेकर जाता है उसको भी खा जाता है। तो आज हमारे परिवार की बारी है, हमारे बेटे को आज जाना पड़ेगा। तो महारानी कुंती कहती है, नहीं, आज आपके बेटे के जगह पर हमारा बेटा जाएगा, भीमसेन। कुंती महारानी को विश्वास था कि शायद उस राक्षस को भीमसेन मार डाले। तो रोक करके अपने बेटे को भेज दी, और इनका बेटा रास्ते में ही सारा पकवान खा गया, केवल गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा, सब खीर पूड़ी जो भी रखा था वो खाते जा रहे थे भीमसेन। और वहाँ पहुँच करके जब वह असुर, जब राक्षस देखा कि अरे ये सब खा रहा है, तो बड़ा क्रोधित अवस्था में दौड़ कर आया, लेकिन भीमसेन उसको पकड़ कर मार डाले। तो उस बकासुर से कृष्ण ने हमारी रक्षा की, हमारे बेटे में इतना बल दिया कि उसको मार डाला। फिर बीच में एक बार एक और राक्षस से काम पड़ा, हिडिंब, और उसको मार करके भीमसेन उसके बहन हिडिंबा से विवाह भी किए, जिसका पुत्र घटोत्कच था। तो इस प्रकार इन राक्षस गणों के दर्शन पर एवं आक्रमण के समय कृष्ण हमारी सहायता किए। ये है इनडायरेक्ट सहायता। लेकिन अब डायरेक्ट सहायता की बात कर रहे हैं। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात्, चार को तो, ये तीन को तो इनडायरेक्ट रूप में स्मरण कर रही हैं, विष से, अग्नि से, राक्षस से। अब डायरेक्ट सहायता की बात स्मरण कर रही हैं। असत सभाया वनवास कृक्षत मृधे मृधे नेक महारथस्त द्रोणस तथा चास महरेर भी रक्षिता। असत सभाया, दुष्ट राजाओं के सभा से, कौरवों की उस असत सभा में जहाँ महारानी को, महारानी द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें वस्त्र वर्धन द्वारा कृष्ण हमारी रक्षा किए, वहाँ उपस्थित होकर साड़ी बढ़ा करके पुत्र वधु द्रौपदी की रक्षा किए। और फिर आगे वनवास कृक्षत, वनवास काल में आने वाले संकटों से हमारी रक्षा किए, वनवास के दुख से। वनवास के समय अनेक प्रकार का संकट आया, उन संकटों में कृष्ण सहायता किए। एक बार तो दुर्वासा रूप संकट उपस्थित हो गया था। दुर्वासा जी बड़े ही प्रतापशाली श्राप और वरदान देने में समर्थ मुनि हैं। एक बार हस्तिनापुर पहुँचे अपने 10,000 शिष्यों के साथ। दुर्योधन उनका खूब स्वागत किया, तो दुर्योधन के स्वागत से दुर्वासा जी संतुष्ट हो गए। कहे, बोलो राजकुमार, तुमको क्या चाहिए? तो दुर्योधन नंबर एक खल था, अब वह अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि महाराज युधिष्ठिर संकट में पड़ जाए इसका उपाय सोचकर कहा कि हे ब्रह्मर्षि, जिस प्रकार आप हमारे ऊपर दया किए, हमारा आतिथ्य स्वीकार की अतिथि के रूप में यहाँ आए, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई पांडव लोग वन में रहते हैं, उनके पास भी दयापूर्वक जाइए और उनका भी आतिथ्य स्वीकार कीजिए, वे हमारे भाई हैं। लेकिन आप सुबह सुबह मत चले जाइएगा, क्योंकि वे लोग बड़ा कृष्ण भक्त हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम उनका बड़ा टाइट रहता है, सुबह में भजन करते हैं, इसलिए सुबह मत पहुँचिएगा, दोपहर के बाद जाना चाहिए। तो दुर्वासा जी कहे ठीक है। दोपहर के बाद यानी 2:30-3 बजे आपको जाना चाहिए, कि वे लोग थोड़ा भजन वजन से फुर्सत में रहेंगे तो आपका स्वागत कर पाएंगे। लेकिन दुर्योधन का अभीष्ट यह था कि उन लोगों के पास एक अक्षय पात्र प्राप्त था जो द्रौपदी के हाथ में था, उसमें वो कुछ भी भोजन बनाकर रखती थी तो वो अक्षय होता था, चाहे उसमें लाखों लोग खा लें घटता नहीं था। शर्त यह था कि द्रौपदी को नहीं खाना चाहिए, द्रौपदी के खाने के बाद अब वो पूरा हो जाता, शेष हो जाता। अंत में द्रौपदी खाती थी सबको खिला पिला कर, तो द्रौपदी के खाने के पहले चाहे कितने लोग खा लें, एक बार उस पात्र में बनाकर चावल रख दी, दाल सब्जी जो भी रख देती थी वो अक्षय हो जाता था, उसका क्षय ही नहीं होता। द्रौपदी के खाने के पहले करोड़ों लोग खा सकते थे, तो करीब करीब 24 घंटा में एक बार ये लोग 12 बजे भोजन करते थे दोपहर में, और समय तो सचमुच भजन करते थे। तो एक बार भोजन करके और इसके बाद उस पात्र को धोकर द्रौपदी लगभग 1 बजे तक रख देती थी, तो उसी हिसाब से फिर दोबारा उसमें बन नहीं सकता था, एक बार ही बनाना था, एक बार दिन में एक बार जब भी बनाओ बन सकता था। तो दुर्योधन को ये पता था, इसलिए कह दिया कि दोपहर के बाद जाइए। तो दुर्वासा जी दुर्योधन के वचन दे चुके थे, इसलिए पहुंच गए जंगल में एकदम 2:30-3 बजे। पहुंचने के बाद अकेले नहीं, 10,000 शिष्यों के साथ। तुम्हारा युधिष्ठिर उनको प्रणाम किए, बहुत बड़ी कृपा हुई, ऋषिवर दर्शन दिए। तो कहे, हाँ, आप पर विशेष कृपा के लिए मैं आया हूँ, बहुत भूख लगी है, आप भोजन की व्यवस्था करो, तब तक हम नदी में स्नान करके आते हैं। तो इतना कहकर दुर्वासा चले गए स्नान करने, आ इधर महाराज युधिष्ठिर तो सिर पकड़ लिए, कहे, द्रौपदी तुम खा चुकी हो, तो अभी खाना बाकी है, बर्तन धोकर रख दी हूँ। कहे, अरे ये तो बहुत भारी संकट आ गया, और महाक्रोधी ऋषि जब आएगा नहा धोकर और भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा तो सर्वनाश कर देगा, अब क्या किया जाए द्रौपदी, अब हम क्या कर सकती हैं। तो सब लोग कहने लगे, नहीं द्रौपदी तुम कोई उपाय करो, तुम्हारे पुकार को कृष्ण सुनते हैं, तुम उनको पुकारो, वही सहायता कर सकते हैं। पहले ही आगे बैठ जाना चाहिए, वास्तव में पीछे आने वालों को दिक्कत होने लगता है, एक बार में आगे हो जाइए। तो इस प्रकार अब द्रौपदी लगी सोचने कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो एक बार वास्तव में चीरहरण जैसा संकट उपस्थित हो गया, वो चीरहरण से कम नहीं था, अब सर्वनाश ही होने वाला था। तब द्रौपदी लगी कातर स्वर में कृष्ण का स्मरण करने कि अब क्या होगा, इस अपरिहार्य विपद से रक्षा करो हे श्री कृष्ण, रक्षा करो। सभी भाई मन ही मन कृष्ण का स्मरण करते हैं। तब तक सचमुच कृष्ण उपस्थित हो गए, और उपस्थित होते ही द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ तो खिलाओ। तो द्रौपदी कहती है, हम इसी संकट से बचने के लिए आपका स्मरण किया और आप भी भूखा आ गया। कहे देखो, हमको मजाक नहीं सूझता, वास्तव में हमको बात करने तक का भी ताकत नहीं, बहुत भूख लगी है, पेट पकड़ लिए, कुछ खिलाओ। बर्तन धोकर रख दी है भैया, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे नहीं, जरूर कुछ होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, लाओ बर्तन हम देखेंगे। अरे अरे वो धो कर रख दी हूँ, क्या देखोगे, नहीं लाओ। तो जब बर्तन लाया गया तो उसके अंदर एक साग का टुकड़ा सटा हुआ था संजोग से, और उसको ही नाखून से खुरच कर किसी तरह बस भगवान जीभ पर रखे और खा करके एकदम डकार दिए। तृप्तोस्मी, पूर्ण तृप्त, भगवान का एक साग के टुकड़ा से पेट भर गया, और इसके बाद डकार दिए, और भगवान के डकारते ही अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी जीवों का पेट भर गया। केवल एक मनुष्य का नहीं, सभी जीव तृप्ति का अनुभव करने लगे, क्योंकि भगवान तृप्त हो गए। तो उधर अपने शिष्यों के साथ दुर्वासा का भी पेट भर गया। नहा धोकर ये लोग संध्या वंदन करके और अब आने वाले थे, तब तक दुर्वासा जी कहते हैं, अरे अब तो कुछ खाने की ही इच्छा नहीं हो रही है, लगता है कि यहाँ तक भर गया, खट्टा ढिकार आने वाला है। एकदम भर गया। तो शिष्य लोग कहते हैं, अच्छा गुरुजी आपका भी यह हालत है, हमारा भी यही है। तो दूसरा कहता है, हमारा भी। तब दुर्वासा जी कहे, सबकी पोजीशन है। कहे हाँ। तब दुर्वासा जी समाधि में बैठे कि आखिर कारण क्या है। जब हम लोग नदी पर आए तब तो भूख लगी थी, और नहाने के बाद पेट भर गया अचानक, ऐसा क्यों हो गया। तो दुर्वासा जी समाधि में सब कुछ देख लिए कि दुर्योधन का क्या अभीष्ट था, क्यों हमको भेजा, और यहाँ आने पर पांडवों पर किस प्रकार की विपद घर आई, और कृष्ण आ करके उनकी रक्षा किए। तो सारी घटनाओं को समाधि में देख लिए, और देख करके फिर बोलते हैं कि देखो, एक बार हमारे जीवन में इस तरह की खतरनाक घटना हुई थी। हम भगवान के भक्त अम्बरीश के साथ क्रोध किए थे, और एक साल तक सुदर्शन का सामना करना पड़ा। अब इतना से ही काम नहीं चलेगा कि पेट भर गया, अब निश्चित रूप से सुदर्शन भी आता होगा। अब भागो जल्दी, क्योंकि एक भगवान के भक्त का अपराध करके एक साल दुखी रहा, यहाँ छह छह वैष्णव का अपराध हुआ है, पांच पांडव और एक द्रौपदी। जल्दी भागो, और एक दिशा में मत भागो, हो सकता है कि वो एक तरफ आवे तो कुछ लोगों को जलावे। ऊपर नीचे पूरब पश्चिम जहाँ हो, धरती के भीतर घुस जाओ कहीं, जल्दी भागो। सब लोग भाग गए, कोई नहीं अब बचा नदी के तट पर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्वासा जी आने वाले थे, अभी आए नहीं। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, अच्छा है ना नहीं आए, तो आकर क्या करेंगे, हम उनको क्या खिलाएंगे। कहते हैं आप भैया इसी तरह टेंशन लेते रहते हैं, वो अतिथि हैं, आने को कहे हैं तो बुलाना चाहिए। कहते हैं बुलाए किस लिए, क्या खिलाएंगे। कहते हैं ये कोई बात है, वो कहे हैं कि हम खाएंगे तो आप कह रहे हैं क्या खिलाएंगे, बुलाइए ना, हम हैं ना, देख लेंगे क्या खाएंगे, उनको खिलाएंगे, बुलाइए बुलाइए। तो भीमसेन को भेजा गया बुलाने के लिए। भीमसेन गए तो उस नदी पर कोई नहीं, तो आसपास के लोगों से पूछे कि यहाँ कुछ महात्मा लोग आए थे। हाँ आए थे, लेकिन सब लोग इस तरह की बात करते हुए भाग गए। तो भीमसेन जाकर रिपोर्ट किए कि वो तो विपद टल गया, भागे, अब नहीं है। तो इस प्रकार वनवास के दुख से आपने हमारी रक्षा किया, कुंती महारानी कहती हैं। ऐसे अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आई, बहुत तरह तरह की विपत्तियाँ आई। एक बार यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए व्यवस्था किया और सभी भाई बहुत प्यासे थे, बहुत प्यास लगी थी, तो पानी की तलाश कर रहे थे। पेड़ पर चढ़कर देखे कि वहाँ पक्षी मड़रा रहे हैं, तो पानी के लिए गए। तो सबसे पहले भीमसेन को भेजा गया पानी के लिए। तो भीमसेन जब तालाब के सरोवर के तट पर पहुँचे और पानी लेने का प्रयास किए, तो वहाँ छिपा हुआ यक्ष बोला, भीमसेन सावधान, यह सरोवर मेरा है, बिना मेरे आदेश के तुम पानी नहीं छू सकते, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी दुस्साहस करोगे तो। मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर तब जल छू सकते हो। तो भीमसेन कहे अच्छा तो आओ, तुम्हारे पास ताकत है मेरा सामना करने का तो आओ, देख लूँगा, पहले प्यास लगी है पानी पीऊँगा, इसके बाद देख लूँगा तुम क्या कर सकते हो। ज्यों ही पानी पीने का प्रयास किए थे तट पर गिर पड़े, मृत प्राय जैसा, मरे नहीं लेकिन मूर्छित हो गए। और ठीक उसी क्रम से तीन और पांडव, अर्जुन नकुल सहदेव भी उस तट पर उसी प्रकार मारे गए। और बाद में महाराज युधिष्ठिर जब आए और ठीक उसका रिपटेशन किया यक्ष, तो महाराज युधिष्ठिर पानी छूने का साहस नहीं किए, देखे कि सभी भाई मरे पड़े हैं, तो कहे ठीक है आप कौन हैं, सामने आइए और आप प्रश्न कीजिए, मैं यथासंभव उत्तर दूंगा। तो यक्ष महाराज युधिष्ठिर से लगभग 100 प्रश्न किया और महाराज युधिष्ठिर बड़ी तत्परता के साथ उसका उत्तर दिए। उसके प्रश्नों के उत्तर से यक्ष उनके उत्तर से यक्ष संतुष्ट होकर कहा कि ठीक है महाराज, आप के व्यवहार से मैं संतुष्ट हूँ, इन चार भाइयों में आप जिसको चाहें उसको मैं जिला सकता हूँ, एक को, इन चारों में एक जिसको चाहिए उसको हम जीवित कर देंगे। तब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हमारे पिताजी दो विवाह किए थे, हमारी दो माताएं हैं, तो मैं तो अपनी माता कुंती का जीवित हूँ, आप माद्री का एक पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। यह सुनकर यक्ष बहुत संतुष्ट हुआ, अपने रूप में प्रकट हो गया, वो स्वयं धर्म ही थे। कहे कि महाराज आप अद्भुत हैं, उदार हैं, आप अपने भीमसेन और अर्जुन भाई को क्यों नहीं जीवित कर रहे हैं। कहने नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हमारी माता माद्री का एक बेटा जीवित होना चाहिए। तो फिर सबको जीवित कर दिया और कहा कि कोई मरा नहीं है, मैं आपके धर्म की परीक्षा लिया। तो इस प्रकार इस तरह के संकट में भी श्री कृष्ण का ही योगदान है। तो अनेक मृधे मृधे इन युद्ध भूमि में अनेक महारथास्ततः महान रथियों के साथ सामना करना पड़ा। द्रोण कर्ण भीष्म जैसे अतिरथियों के सामना करते हुए महाभारत युद्ध में सारथ्य करके आपने हमारे पुत्रों की रक्षा किया। और अभी अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए। द्रोणस्तथाश्चास्म हरेर्भिरक्षिता, हे हरि हम आपके द्वारा सर्वतो भावेन रक्षिता हैं, रक्षित हैं, आपके द्वारा रक्षा किए गए हैं, आपने अभी अभी हमारे पुत्रों की रक्षा किया है। तो इस प्रकार महारानी कुंती श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उपकार का स्मरण कर रही हैं। तो संकट को ही, विपद को ही संपद रूप में मानकर महारानी कुंती, यह सब विपद मेरे लिए संपद स्वरूप है, मेरे लिए हितकारी है, तो यह विपत्ति टेम्पोररी रहा, अब सारी विपत्तियां नष्ट हो गई, महाभारत युद्ध जीत लिया गया, युधिष्ठिर राजा बन गया, अब जब सारी विपत्तियां टल गई तो आप द्वारिका जा रहे हो, तो हमारे हित के दृष्टि में तो इस प्राप्त संपत्ति से वो विपत्तियां ही अच्छी थी जिसमें आप उपस्थित रहते थे, इसलिए हमारे विपत्ति को परमानेंट कर दो, टेम्पोररी विपत्ति नहीं चाहिए। विपद संत न शश्वत, न माने हम लोगों के ऊपर बहुवचन में, शश्वत माने परमानेंट, हमारे विपत्ति को परमानेंट कर दीजिए। तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत के हितैषी, आप हमारे विपत्ति को परमानेंट कर दो। जगत गुरु का मतलब है इस संसार का एकमात्र हित विधान करने वाले आप हैं, हितकारी आप हैं, हमारा हित किस में है इसको आप ही ठीक ठीक जानते हो, इसलिए आप हमारे विपताह विपद न तत्र तत्र शश्वत संतु, ये सारी विपत्तियाँ ताह जो उपरोक्त विपत्तियाँ हैं, द्रौपदी का चिरहरण, वनवास, लक्षा भ्रमण, भीमसेन को विष देना, ये सब परमानेंट हो जाए, माने इस तरह की विपत्तियाँ बार बार आती रहें और रक्षक के रूप में आप उपस्थित रहें। अब तो विपत्ति टल गई तो द्वारिका जा रहे हो, कह रहे हैं कि यह विपत्ति शश्वत हो जाए तो इसको क्यों परमानेंट करना चाहती हो, तो कहते भवतो दर्शनम यत स्यात, इन विपत्तियों में आपका दर्शन होता है, जत स्यात अपुनर्भव दर्शनम, जिनके दर्शन से अपुनर्भव पुनर्जन्म विनाशक मोक्षदायक दर्शन होता है, आपके दर्शन से फिर पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए हे कृष्ण यह विपत्ति परमानेंट हो जाए। कबीर दास कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम नमुख से आए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, कहते हैं कि उस सुख के सिर पर वज्रपात हो जाए, ऐसा सुख जीवन में कभी नहीं आना चाहिए जो नाम नमुख से आए, इतना सुख में इतरा जाए, इतना प्रसन्न हो जाए कि नाम जपने का कोई औचित्य ही ना समझ में आवे। जो ज़्यादा सुखी रहते हैं, धनी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनको भजन का कोई औचित्य नहीं समझ में आता, तो सुख ऐसे सुख के माथे पर वज्र गिर जाए, सुख के माथे सील पड़े, सील माने पत्थर गिर जाए, जो नाम न मुख से आए, मुख से नाम उच्चारण करने का मन न करे, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। तो इस प्रकार दुख पड़ने पर व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है। एक श्लोक में कहा गया है कि विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणम विष्णु और संपदो नारायण स्मृति ही। कहते हैं इस संसार की विपत्तियां विपत्तियां नहीं है, इस संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं है, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, नैव का मतलब न एव, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई संसार की विपत्तियां विपत्ति नहीं है और कोई संपत्ति संपत्ति नहीं है, वास्तव में सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान को स्मरण करना, यह सबसे बड़ी संपदा। विपदो विस्मरणम विष्णु, सबसे बड़ी विपत्ति वह है जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और सबसे बड़ी संपत्ति है जब भगवान को याद करता है। भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान ठीक हो, प्रसन्नता है, खुशी है, समाचार ठीक है, तो कहते हैं हाँ प्रभु ठीक हूँ। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। हे प्रभु, विपति तो वास्तव में वही है जिस समय आपका स्मरण न हो, आपका नाम न जपा जाए, आपकी भक्ति न हो, आपकी कथा सुनने को न मिले, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। सबसे बड़ी विपत्ति वही है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका भजन और सुमिरन नहीं होता, तब समझिए बहुत बड़ा विपत्ति है। अगर होता है, इस समय मैं आपको देख रहा हूँ, आपके साथ हूँ, आपकी सेवा में हूँ, तो सब ठीक है। अगर ऐसा अवसर नहीं है, तब वह विपत्ति है। तो महारानी कुंती इसी प्रकार कह रही हैं कि आप जगत गुरु हैं, हितकारी हैं, हमारे हित विधान जानते हैं, इस विपत रूप अंजन प्रदान किए, हे संपत स्वरूप आप हमको इस प्रकार का अवसर दीजिए कि हम आपका निरंतर भजन करें। हे प्रमाद घृणावर्त ध्वंसकारीन, ऐसा धन संपत्ति मत दीजिए कि उसके प्रमाद में हम आपको भूल जाएं। हमारे प्रमाद रूप घूर्णावर्त को घुमरी परेता, जब आदमी घूमता है तो लगता है कि सारा जगत घूम रहा है, तो उसे व्यक्ति का घूर्णा छा जाता है दिमाग पर, जगत नाशवान लगता है। तो इसको नष्ट करने वाले जिस जिस विपत समूह में आपका दर्शन लाभ हुआ, किस प्रकार का दर्शन, तो कहे अपुनर्भव दर्शनात्, अपुनर्भव दर्शनम, आपके दर्शन करने पर संसार का दुख के दर्शन नहीं होता, दुख समाप्त हो जाता है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से जीव बच जाता है। एक टीकाकार कहते हैं कि हे जगत गुरु, हम लोगों के ऊपर जितनी विपत्तियां आई, उन सभी विपत्तियों में रक्षा करने के लिए आप हम लोगों के साथ तैयार रहे। अर्थात ये विपत्तियां आपके दर्शन लाभ का सौभाग्य दिया। हम जिस स्थान पर जिस अवस्था में रहें, उसी स्थान पर उसी अवस्था में सर्वत्र आप हमारी रक्षा के लिए उपस्थित होते रहे, और हमको हर अवस्था में इस तरह की विपत्तियां मिलती रहें जिसके कारण आपका दर्शन होता रहे। लोग इस श्लोक को ठीक से नहीं समझते हैं तो कह देते हैं कि कुंती महारानी भगवान से विपत्ति मांगी। वास्तव में विपत्ति नहीं मांगी, उनका परमानेंट दर्शन मांग रही हैं। विपत्ति के भंगी से भगवान का सानिध्य मांग रही हैं। मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ, यह दर्शन का लाभ परमानेंट होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक अप्राकृत जगत है, ये विपत्तियाँ रहेंगी, क्योंकि जगत का ही बनावट है अशाश्वतम दुखालयम। ऐसा नहीं कि जगत सुधर जाएगा। देखिए, आप मार्केट में घूमते हैं, सारे दुकानदार अपने दुकान पर बोर्ड लगा कर रखे हैं, कोई कपड़ा घर, कोई दवा घर, जनरल स्टोर, जूता घर, लिख लिख कर रखते हैं। तो इस संसार को बनाने वाला भी बोर्ड लगाया है। भगवद गीता में स्पष्ट घोषणा करता है अशाश्वतम दुखालयम। पढ़ा लिखा व्यक्ति जब मार्केट में जाता है तो जान जाता है दवा का दुकान है, उसमें कोई जूता नहीं मांग सकता है। अगर नहीं जानकार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, मान लीजिए गुजराती में लिखा है और बंगला जानने वाला उसको पढ़ ही नहीं पाया, तो उस दवा घर को जूता घर समझ कर जाकर जूता मांग सकता है। लेकिन जो जानकार है, भाषा का ज्ञाता है, वो जान जाएगा कि नहीं, ये तो दवा का दुकान है, इसमें जूता नहीं मिलेगा, इसमें कपड़ा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार भगवान ने संसार को बनाकर बोर्ड लगाए हैं अशाश्वतम, टेम्प्रोरी, सब कुछ यहाँ टेम्प्रोरी है, कोई परमानेंट नहीं, और दुख से भरा हुआ है दुखालयम। यहाँ केवल दुख है। इस बात को गीता पढ़कर जान जाना चाहिए। और गीता पढ़ने वाले भी जब इस दुखालयम में सुख खोजते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो अव्वल नंबर के मूर्ख हैं। इस संसार में कहाँ सुख है? बनाने वाला जब बोर्ड लगाया कि ये दुखालय है तो फिर सुखालय कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं, परंतु इसके बीच हमारा काम क्या है? कृष्ण भावना को विकसित करना, जिससे देह त्याग के बाद भगवत धाम मिल सके। अर्जुन के द्वारा कथित है दैहिक धारणा पर आधारित विचारों को स्वीकार करते हुए कृष्ण ने उत्तर दिया, दैहिक धारणा में आबद्ध होने पर दुख तो भोगना ही पड़ेगा, अतः तुम्हें सहना पड़ेगा। मत्ता स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यान तान तिथिक्षा सुभारत। कोई प्रश्न कर सकता है कि अशाश्वतम दुखालयम तो दुनिया वालों के लिए होगा, हम तो आपका भक्त हैं, हमारे लिए तो कोई व्यवस्था ठीक ठाक करो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए एसी नहीं बना दूंगा, एयर कंडीशन। जाड़ा आएगा, सर्दी आएगा, तुमको भी ठंडा लगेगा, गर्मी आएगा तुमको भी गर्मी लगेगा, वर्षा आएगी तो तुमको भी वर्षा बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण सुख दुख हानि लाभ ये सब झेलना पड़ेगा। चाहे तुम मेरा भक्त हो या मत हो, सबको एक समान से संसार का फेस करना पड़ेगा एकदम। लेकिन ये टेम्पोररी हैं, अशाश्वत हैं, इसलिए आगमा पाई है। ऐसा नहीं कि परमानेंट दुख ही रहेगा, कभी दुख कभी सुख दोनों। तो इस तरह से आता जाता रहेगा। इसलिए हे भरत वंशी, हे अर्जुन, इसको सहने का अभ्यास करो। ताम तितिक्षस्व भारत, तुम इसको सहो। भक्तों को सहने की बात भगवान कर, इन द्वंद्वों का अनुभव इंद्रियों द्वारा होता है, ईसा इससे बिना उद्विग्न हुए सहते रहो, सहते रहो। तो भक्त बनने से विपत्ति टल नहीं जाती, वो आती है, लेकिन भक्त लोग ज्ञान में होते हैं इसलिए उसको झेल लेते हैं, जानते हैं कि ऐसा होगा। बहुत से भक्त हैं इस संसार को फेस किए। प्रहलाद महाराज संसार के अनेक विपत्तियों का सामना किए, पांडव लोग किए, वन वन में बिना घर मकान के रहना पड़ा, राजपुत्र होकर भी। हरिदास ठाकुर संकट का सामना करके भजन किए, अनेक उदाहरण हैं। भगवान एक आश्वासन देते हैं कि इस दुखमय संसार में भजन करने वाले व्यक्ति की भक्ति अक्षुण रहती है, उसका नाश नहीं होता। कौन्तेय अप्रतिजा नहीं नमे भक्त प्रणश्यति, हे कौन्तेय, संसार के लोगों को बता दो मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। जो भजन करेगा उसका भजन एकदम सेफ रहेगा, जितना करेगा उतना रहेगा, उसका नाश नहीं होगा। अगर कदाचित भजन करते करते बीच में छूट गया, मृत्यु हो गई, या सत्संग के कारण माला छूट गया, भजन छूट गया किसी कारण से, तो जितना किया है वो लॉस नहीं होता, वो ठीक है, उसका नाश नहीं होता, बल्कि आगे उसको भजन करने का चांस दिया जाता है। सुचि नाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्टो भी जायते, उसको पवित्र परिवार में, वैष्णव परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधु परिवार में जन्म दिया जाता है, या धनी परिवार में, वैश्य परिवार में जन्म दिया जाता है, जिससे वो भजन कर सके आसानी से। तो संपत्ति प्राप्त करने में क्या दिक्कत है, इसको आगे कह रही हूँ। विपत्ति का प्रॉफिट तो बता रही है कि आपका दर्शन होगा, संपत्ति से क्या हानि है? तो कहती हैं, जन्मय स्वर्ज सुत श्री भी एध मान मद पुमान नयवार हत्य विधातुम वही त्वाम किंचन गोचरम। जन्मय स्वर्ज सुत श्री भी एध मान मद पुमान, हे श्री कृष्ण, कुलीन परिवार में जन्म लेने से, धन संपत्ति प्राप्त होने से, विद्या प्राप्त होने से, पढ़ाई लिखाई डिग्री डिप्लोमा प्राप्त होने पर या कोई पद पोजीशन मिल जाने पर अहंकार बढ़ जाता है। और यह अहंकार इतना बढ़ जाता है कि अकिंचन गोचरम त्वाम, आप जिसके पास कुछ नहीं, न किंचना इति अकिंचना, जिसके पास भौतिक संपदा कुछ भी ना हो, किंचन माने कुछ भी, अ माने नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों के, ऐसे भक्तों के दृष्टि गोचर होने वाले आप अकिंचन गोचरम, निर्धन के धन श्याम, जिनका कोई धन नहीं है उनका असली धन श्याम है कृष्ण, तो ऐसे अकिंचनों के जो गोचर होते हैं, दृष्टि में आते हैं, वैसे आप त्वाम अविधातुम, अविधातुम माने अविधा, आपका नाम, आपकी संज्ञा कृष्ण गोविंद हरि राम इत्यादि नाम का उच्चारण वही नैव अर्हति, वे धनी लोग नहीं करते हैं, आपके नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, निश्चित रूप से उच्चारण करने में योग्य समर्थ नहीं होते हैं। लोगों को एक्स्ट्रा अहंकार बढ़ जाता है, फालतू दिमाग पर बोझ हो जाता है। अगर वो किसी कुलीन परिवार में जन्म ले लिए, ब्राह्मण परिवार में, तो फूले रहते हैं, इतराते हैं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हो तो क्या हो गया, कहते हैं कुलीन परिवार में जन्म लिया हूँ, अरे तो साधु बन गया, लेकिन बड़ा नीच परिवार का है, इसके छुआ हुआ तो हम लोग खाते ही नहीं थे, हम बड़े बड़े परिवार के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो केवल कुलीन परिवार में जन्म लेना ही योग्यता नहीं है भक्ति का, भक्ति तो वास्तव में करने से, भजन करने से वो लाभ देती है, केवल ऊंच परिवार में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं, वो अहंकार बढ़ा देता है। बल्कि प्रहलाद महाराज तो कहते हैं, विप्रा दुषद गुण जुताद रविंद नाभ पादा रविंद विमुखो सपचम वरिष्ठम, मन्ने तदर्पित मनो बचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। हे नृसिंहदेव, 12-6 गुण क्या, 6 × 12 गुण से युक्त ब्राह्मण भी यदि आपकी भक्ति नहीं करता है तो उस ब्राह्मण से वह चंडाल श्रेष्ठ है जो कुत्ता का मांस खाकर हजम कर लेता है और वह आपका भक्त है। वह चंडाल वंश में जन्मा हुआ वह भक्त श्रेष्ठ है जो आपका नाम लेता है और आपकी भक्ति करता है और वह अपने साथ अपने पूरे परिवार का उद्धार कर लेता है। लेकिन अहंकार में फूले रहने वाला ब्राह्मण अपने आप को भी पावन नहीं कर पाता, न तो भूरिमान, क्योंकि वह अहंकार में रहता है। विप्रा दुषद गुण जुताद अरविंद नाभ, ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त होकर भी हे अरविंद नाभ आपसे विमुख होने के कारण वो अपने आप को नहीं पवित्र कर सकता, अपने आप को आपके पास नहीं ले जा सकता, अहंकार में रहता है, न तो भूरिमान। और कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल यदि आपकी भक्ति करता है तो अपने समस्त परिवार के साथ आपको प्राप्त कर लेता है। प्रहलाद महाराज अनुभव कर रहे हैं कि भगवान नृसिंह देव की स्तुति बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा जैसे व्यक्ति, यहाँ तक कि साक्षात लक्ष्मी भी नृसिंह देव के पास नहीं जा पाई, और असुर वंश में जन्मा हुआ प्रहलाद भगवान नृसिंह देव के पास निर्भयता पूर्वक जा रहा है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है? भगवान के प्रति समर्पण, योग्यता, यह योग्यता है। जहाँ वो पकड़ पकड़ के असुरों को मार रहे थे, अपने भुजाओं से पकड़ कर फाड़ फाड़ कर फेंक रहे थे, ऐसे स्थिति में प्रहलाद एक छोटा सा माला लेकर चला गया और नृसिंहदेव शांत होकर उस माला को स्वीकार कर लिए। और जब नृसिंहदेव आक्रोश में असुरों का वध कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को तो बड़ा टेंशन हो गया कि एक हिरण्यकश्यपु के बहाने भगवान प्रलय कर देंगे, लगता है किसी का हिम्मत नहीं हुआ, लगता था कि जो जाएगा वो मारा जाएगा। तो ब्रह्मा शिव सब डर गए, तो इनके मन में आया ब्रह्मा जी के कि चलो माता लक्ष्मी को भेजते हैं, दे माता जी आप अपने पति को समझाइए, तो लक्ष्मी के मूड में भी आया कि चलो एक घुड़क में एक डांट लगाऊंगी बस शांत हो जाएंगे, क्या ड्रामा कर रहे हो गया ना, अब चुप रहो। एक को मारने आए हो तो अनेक को क्यों मार रहे हो? सोचेंगे कि सोची कि जैसे साधारण स्त्रियां अपने पति को आंख दिखाकर शांत कर देती है वैसे शांत कर दूंगी। तो लक्ष्मी बेचारी शान में आई कि नृसिंह को रोक दूंगी, लेकिन जब देखी नृसिंह देव का मूड तो चली भाग। अरे बाप रे, लगता है कि हमें भी पकड़ लेंगे, एक तमाचा तो काफी है किसी के लिए। तो भाग गई, लक्ष्मी का भी हिम्मत नहीं पड़ा, ब्रह्मा का हिम्मत नहीं, शिव का हिम्मत नहीं पड़ा। तब ब्रह्मा जी सोचे कि अब कैसे शांत होंगे, तो प्रहलाद महाराज को एक माला दिए और कहे बेटा तुम्हारे कारण इनका प्राकट्य हुआ है, अब इनको समझाओ, हो गया काम, जय श्री राम, अब कुछ नहीं है, बंद करें, इनको माला डालो, शांत करो। तो प्रहलाद महाराज माला लेकर के चल दिए, उनको कोई भय नहीं है। तो जा करके माला नृसिंह देव के पास डालना चाहे तो नृसिंह देव शांत होकर माला स्वीकार कर लिए। तो प्रहलाद महाराज अनुभव करते हैं कि कौन मेरे अंदर विशेषता है जिसके कारण मैं भगवान नृसिंह देव के सामने आ गया और ये लोग नहीं आ पाए। उसमें केवल समर्पण है, समर्पण और कुछ नहीं, निर्भयता देने वाला है समर्पण। मैं नृसिंह देव को आत्मीय भाव से समर्पण किया हूँ, नृसिंह देव मुझे अपना मानते हैं और मैं इनको अपना मानता है, इसलिए इनके भय नहीं है। इनके विकराल रूप से भी प्रहलाद को भय नहीं हुआ। तो इस प्रकार हे अकिंचन गोचर, आप अकिंचन को ही दृष्टि में दर्शन देते हो। बड़े कुलीन परिवार में जन्मे हुए लोग, धनी लोग जो बहुत सारे धन प्राप्त कर लिए हैं, वे भक्तों की भक्ति को मूर्खता समझते हैं। मूर्ख कुछ नहीं जानता है, कोई कमाना है न धमाना है, बस कामचोर माला उठा लिया, घूम रहा है बेवकूफ, इस तरह से सोचते हैं। धनियों की दृष्टि बड़ी टेढ़ी होती है, वे लोग ऐश्वर्य में रहते हैं, मद में रहते हैं, उनको मद बढ़ जाता है। ये धह मानव मद अपमान, ये धह का अर्थ है कि वो बढ़ा हुआ जो मद है, उनके नाम मुख से नाम नहीं निकलता। और श्रुत, पढ़ाई लिखाई, श्रुत का मतलब सुन सुनकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्या, विद्या से पढ़े लिखे लोग जो PhD, डीलिट, MA किए हैं, उनको कहिए कि सष्टांग प्रणाम कीजिए गौर निताई को, ठीक है, क्या ठीक है, अरे लौट जाओ, दंडवत प्रणाम करो, तो बड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, IAS साहब हैं, अब क्यों प्रणाम करेंगे। तो उनका मद ए जड़ता जो हो गया है, जो पिलर बन गए हैं, झुक नहीं पाते, उनके इस स्तंभ का क्या कारण है। तो बलि महाराज के समक्ष बामन देव कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ये जो अहंकार बढ़ाने वाला पिलर बनाने वाला चीज जानते हैं क्या क्या है? जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभि यद्यत्सन भवेस्तंभ तत्प्रायं मदन उग्रह। ब्रह्मा जी कहे कि हे प्रभु, यह बलि आपको सब कुछ दे दिया फिर भी इसको अरेस्ट करके रखे हैं। तो ब्रह्मा जी के जिज्ञासा का उत्तर देते हुए बामन देव बहुत सारी प्रवचन किए, लेकिन एक श्लोक में बताना चाहता हूँ। वो कहे कि हे ब्रह्मा, जन्म कर्म वय माने आयु, रूप और ऐश्वर्य, विद्या, धन आदि छह प्रकार गिनाते हैं। जन्म कर्म वय रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि भी 6-7 ये प्राप्त होने के बाद जद यस्य न भवेस्तंभ, अगर व्यक्ति में जड़ता नहीं आई, वह पिलर नहीं हुआ, इतने के बाद भी झुकता है, तो समझ जाइए कि तत्त्रायम मदनुग्रह, इसके ऊपर मेरी कृपा है। त्रिलोकी का स्वामी होकर भी बलि विनम्र है, इसका अर्थ है कि इसके ऊपर मेरी कृपा है। त्रिलोकी का दान करके भी अरेस्ट है, नम्रता पूर्वक बंध गया, तो समझ जाओ कि इसके ऊपर मेरी कृपा है, आ नहीं तो ये सब बड़ा खतरनाक है। ब्राह्मण बन जाना साधारण खतरनाक नहीं है, वो जप नहीं कर पाते, भजन नहीं करते, अहंकार में रहते हैं। अरे ये सब कोई जाति पाति नहीं, म्लेच्छ, हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं, गाय का मांस खाने वाले सब माला जपने लगे, ये हमारे समाज में बैठ सकते हैं? ब्राह्मण लोग बड़ी छुआछूत का भेद मानते हैं, इसका प्रत्यक्ष दर्शन आपको करना है तो उधर उत्तर बिहार में, यूपी बिहार में, उत्तर भारत में आपको मिलेगा देखने को, जाति भेद कितना घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो जन्म लेना खतरनाक है। कुछ कर्म कर देते हैं बड़ा बड़ा, स्कूल बनवा दिए, कॉलेज बनवा दिए, कुछ तालाब, कुछ ऐसा स्थान बना दिए, तो अपने मुख से प्रचार करते हैं, ये मेरा कॉलेज है, ऐसा मैंने किया, इस मंदिर में इतना दान दिया, ये सब बोलते रहते हैं। कर्म, कर्म का अहंकार होता है कि मैंने ऐसा किया। वयो का, उम्र का भी अहंकार होता है। 70-75 वर्ष के बूढ़े को अगर वो तम्बाकू खाता हो, बीड़ी पीता हो, तो हरे कृष्ण मूवमेंट का कोई 15-16 वर्ष का बच्चा जाकर कहे, बाबा आप नशा मत खाइए, महापाप है, चल हट, मूर्ख कहेंगे। तुम्हारे जैसे हमारे नाती पोते हैं, हमको उपदेश देने चला है, बस बाल पक गया, शरीर बूढ़ा हो गया, बस परफेक्ट हो गए, अहंकार हो जाता है कि हम बूढ़े हैं, जवान हमको क्या उपदेश करेगा। अगर कोई बीमारी हो गई, रोग हो गया शरीर में, तब अगर 18-20 वर्ष का डॉक्टर कहता है कि 5 इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है डॉक्टर साहब लगा दीजिए, अब नहीं कहेगा कि तुम्हारे जैसे हमारा नाती पोता है। शरीर बीमार हो गया तो जवान डॉक्टर की बात मान लेंगे, लेकिन एक जवान हरे कृष्ण का भक्त कहता है कि ये नशा करना पाप है, तब बिगड़ जाते हैं, माला जपिए तब बिगड़ जाएंगे, कि उपदेश का प्रीचिंग करने लगा। तो उम्र बढ़ जाने से, बाल पक जाने से लोगों को अहंकार हो जाता है कि हम बहुत काबिल हैं। तो ये वयो और रूप, सुंदर रूप मिल जाए तो लोग अहंकार में होते हैं। विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि भी, ये सब व्यक्ति को पिलर बना देता है, स्तंभ, जड़ बना देता है। कहते हैं यदि ये सब प्राप्त होने के बाद भी जड़ता ना आई तो समझना चाहिए मेरी कृपा है। तो इस जगत में संपत्ति ही वास्तव में विपत है, यह कह रहे हैं, संपत्ति से विपत्ति आ जाती है, भजन छूट जाता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि संसारिक उत्थान भी कृष्ण के संबंध में बाधक है। वास्तव में इस प्राकृत जगत में ऊंच कुल में जन्म, संसारिक महावैभव, ऊंच पद प्राप्त करना और शारीरिक सौंदर्य इत्यादि जो प्राकृत संपत्ति है, वह सब एक महान विपत है। प्रभुपाद कहते हैं कि धन ऐश्वर्य एक भयंकर ज्वर है जो व्यक्ति को परेशान कर देता है, इससे बचना चाहिए। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हे अकिंचन वित्त, अकिंचन की संपत्ति, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी वास्तव में आप ही संपत्ति हैं। अकिंचन भक्त के सर्वस्व, अथवा अकिंचन भक्त ही जिनका धन है। अकिंचन बीत का दो अर्थ है, अकिंचन का बीत है श्री कृष्ण, अथवा अकिंचन भक्त ही जिनकी संपत्ति है। भक्त को इतना आदर करते हैं भगवान जिसकी सीमा नहीं, जिनको कुछ दूसरा नहीं चाहिए, ऐसे अकिंचन के बीत श्री कृष्ण, श्री कृष्ण उनकी संपदा है। अथवा ऐसे अकिंचन को भगवान अपना प्रॉपर्टी मानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि सब बहुत बड़े बड़े संपत्ति को छोड़कर भगवान को स्वीकार किए। सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बड़ा पोस्ट, उनका नाम रखा था साकर मलिक, सेकेंड मालिक, नवाब हुसैन शाह के बाद दूसरा मालिक थे सनातन गोस्वामी, और रूप गोस्वामी दो विभाग संभालते थे, सेनापति और वित्त विभाग। इतने बड़े संपत्ति को छोड़ करके अयाची वृत्ति से ब्रज में रहने लगे। कुछ दिन भिक्षाटन किए, इसके बाद मांगना भी छोड़ दिए। अगर कोई भोजन दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जल पी कर रह जाएंगे। बिना मांगे रहते थे लोग, ब्रजवासी लोग उनको भोजन पहुंचा देते थे। तो अकिंचन बीत, और रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि जिनकी संपत्ति ऐश्वर्य इंद्र के समान था, और जिनकी पत्नी अप्सराओं के समान, उर्वशी के समान थी, ऐसे सुख संपदा को छोड़कर जीवावस्था में रघुनाथ विरक्त हो गया। तो ऐसे रघुनाथ का बीत क्या था? साल में 20 लाख सोने का मुहर नहीं, अयाची वृत्ति से एक दोना छाछ। राधा कुंड पर रहकर रघुनाथ केवल एक दोने में, एक पत्ता के दोना में छाछ एक बार पीते थे बस, और उसमें नमक भी नहीं डालते, बल्कि एक चुटकी ब्रजरज डालकर मिलाकर पी लेते थे तृप्त। और उनकी संपत्ति का वर्णन करते हैं कि उस समय वो ऐसे बड़े जमींदार थे कि उनको टैक्स वसूली में 20 लाख सोने का मुहर प्राप्त होता था एक साल में, 20 लाख। जब उस सोने का कीमत आज के समय में कितने अरबों रुपया में हो जाएगा, और उसका एकमात्र भोक्ता, एकमात्र दायित्व उत्तराधिकारी यही थे रघुनाथ। हिरण्यदास और गोवर्धन दास जैसे जमींदार के पुत्र थे, लेकिन इनको कोई वह संपत्ति बंधन में नहीं डाल सका, फंसा नहीं पाया, निकल गए। तो ऐसे निवृत्त गुण वृत्तय, ऐसे अकिंचन के जो वृत्त हैं, अथवा निवृत्त गुण वृत्तय जिनके आश्रय लेने से धर्म अर्थ काम रूप माया गुण की वृत्ति ही निवृत्त को प्राप्त हो जाती है। भगवान के आश्रय लेते ही कुछ भी चाहने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे प्रभु जिनके अपना संपत्ति हैं, ऐसे भक्तों के जो धन हैं, तुभ्यम नमः, आपको हम नमस्कार करती हैं, ऐसे आप हैं। बहुत बड़ा संपत्ति भगवान की भक्ति है। सनातन गोस्वामी के विषय में आप सुने होंगे, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन एक घटना मैं बताता हूं कि एक भक्त हुआ आसाम में, कौरी कमाख्या का भक्त, देवी का, और देवी की आराधना किया बड़ी तत्परता से, और उनसे मांग किया कि संसार का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, संपत्ति मुझको चाहिए, बहुत बड़ा धन, संसार में जिसका कीमत सबसे ऊपर हो वैसा धन। तो देवी कही कि तुम काशी में चले जाओ विश्वनाथ जी के पास, और उनसे जाकर मांगो, मेरा नाम ले लेना कि देवी भेजी है, तो शिव जी तुमको संपत्ति दे देंगे। तो बेचारा काशी आया और काशी विश्वनाथ से प्रार्थना किया कि हमको देवी जी भेजी है, कमाख्या देवी, और हमको संसार का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए। तो कहे कि तुम वृंदावन चले जाओ, और वहाँ जा करके एक महात्मा रहता है सनातन गोस्वामी नाम के, वहाँ जाकर तुम उनसे मिलो जमुना के तट पर, कालियदह के पास द्वादश टीला है, वहाँ वो महात्मा एक छोटा साधारण कुटिया में रहता है, उसके पास तुम चले जाओ, उससे मांग लेना। तो आ गया, उसको तो धन चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा धन। तो आ गया सनातन गोस्वामी के पास, पूछते पूछते पता करके आ गया, प्रणाम किया, महात्मा जी हम आसाम से आ रहे हैं, कमाख्या देवी के यहाँ से काशी आए, और काशी के बाद विश्वनाथ जी ने आपके पास भेजा कि दुनिया की सबसे संपत्ति आप जानते हैं, मुझे दे दीजिए। तो कहे अच्छा, संपत्ति चाहिए? तो जहाँ वो दोना ओना फेंकते थे खा होकर, कभी प्रसाद वरसाद कूड़ा करकट, कहे उस कूड़ा करकट को हटाओ, उसके नीचे संपत्ति है। तो हटाया, कहा कि क्या है? सनातन गोस्वामी खड़ा होकर बताए, वो पत्थर का टुकड़ा, ले लो। ये क्या है? ये है पारस पत्थर। इसको तुम लोहा से संपर्क कराओगे तो सोना हो जाएगा। तो जितना क्विंटल सोना चाहिए उतना लोहा जुटाओ और छुआ दो, सोना सोना हो जाएगा। तुम सोना का घर बना सकते हो, महल बना सकते हो, जाओ। तो बड़ा खुश हुआ पहले तो वहाँ कुछ लोहे का प्रैक्टिकल अनुभव करके देख लिया, सोना हो गया, बड़ा खुश था। लेकर चला दो चार दस डेग, आगे जाने के बाद सोचने लगा, लेकिन ये महात्मा इसको कूड़ा करकट में क्यों फेंका था? इतना कीमती पारस को कूड़ा स्थल में फेंका है, इसका मतलब कि इससे बेटर संपत्ति उसके पास है, जिसका कीमत उसके दिमाग में कुछ नहीं है, कूड़ा के जगह पर फेंका है। तो अब मैं चलकर पूछता हूँ कि भैया जो तुम्हारे पास धन है वो क्या है? तो लौटा और कहा कि बाबा आप इसको कूड़ा करकट में क्यों फेंके हैं? कहीं हमारे काम का चीज़ नहीं है, इसलिए तुम्हारे काम का है। तो नहीं नहीं, आपके काम का क्या चीज़ है जिसके कारण आप इसको कूड़ा करकट फेंक दिए? तब कहे कि देखो हमारे काम का है ये तुलसी का माला, इसको जपता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। यह है अकिंचन का बीत, कुछ नहीं चाहिए केवल भगवान का नाम। तो कहा कि अरे बाप रे, तब हमको भी यही चाहिए। तो कहे कि तब इसको जमुना में फेंक दो, जो हाथ में लिए हो। तो ऐसा नहीं कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, दोनों नहीं, इसको फेंको जमुना में। तो जमुना में फेंक दिया। इसके बाद सनातन गोस्वामी माला दे दिए और कहे नाम जपो सुखपूर्वक, इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। मैं भी नवाब हुसैन का प्राइम मिनिस्टर था, सब छोड़कर आया हूँ। तो इस तरह से जो किसी भी संपत्ति को भगवान के भक्ति के सामने कुछ न समझे वो है अकिंचन, निवृत्त गुण वृत्तय, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ऐसे अकिंचन भक्तों के आत्मा राम, अपने आप में पूर्ण भक्त के अलावा अन्य कोई कामना नहीं, भक्ति के अलावा कुछ लालसा नहीं, ऐसे आत्मा राम और शांत, शांत शांताय का मतलब अपराध करने वाले के प्रति भी क्रोध न करना, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान शांत हैं, आत्मा राम हैं, अपने आप में पूर्ण, अने भक्त के अलावा अन्य संबंधों से उदासीन रहते हैं, अपने में रमण करते हैं। अपने में रमण का मतलब आत्मा वै राधिका तस्य, जिनकी आत्मा श्री राधा रानी है, जिनके परिकर हैं गोपीगण हैं, भक्तगण जिनकी आत्मा है, वो है भगवान आत्मा राम। और शांताय का अर्थ है राग आदि से रहित, अपराध सहनशीलता, अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह करने वाले, शांत स्वभाव, अपराध करने पर भी कभी कुपित नहीं होने वाले, कैवल्य पतये मुक्ति के दाता तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार करती हूँ। रहति न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरति सव बार हिए कि। वास्तव में भगवान परम शांत हैं। अगर किसी भक्त से कुछ गलती भी बन जाए तो इसका स्मरण नहीं करते, कुछ अच्छा किया है इसी को याद करते हैं। अकिंचन, अकिंचन बीत है भगवान। अकिंचन बीत का अर्थ अकिंचन भक्त ही जिनका धन है वे भगवान। अर्थात भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो आनंद में नाच उठते हैं, जैसा मीरा जी ने गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कुछ अब नहीं चाहिए, राम रतन मिल गया, नाम जप करने को मिल गया, बस आनंद में है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार अकिंचन भक्तों के जो असली धन है वे भगवान। भगवान के धन कौन है? भक्त। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र युव द्विज, साधु भी ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिय। इस प्रकार भक्त भगवान कहते हैं कि हम भक्तों के अधीन हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। हे दुर्वासा जी, मेरा स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, मैं अम्बरीश का गुलाम हूँ, आप उनके प्रति अपराध किए हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। साधो हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम तो हम, मद्यन मद अन्यत ते न जानती ना हम तेभ्यो मनागपी। मैं ऐसे भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता और वो लोग मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। इसको कहते हैं अकिंचन बीत। तो इस प्रकार अकिंचन एक दरिद्र धनहीन व्यक्ति को कहा जाता है। सत्य है भगवान के भक्तों के पास माया जनित कोई पदार्थ नहीं रहता, इसलिए निवृत्ति गुण वृत्ते जो विषय भोग से निवृत्त हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार कुंती महारानी भगवान के विशेष गुणों का स्मरण करके नमस्कार कर रही हैं। शांताय, अपराध होने पर भी क्रोधित नहीं होते, अपने भक्त के प्रति अनुकंपाशील होते हैं, किंतु मुमुक्षु के प्रति उपकारात्व तो मात्र, मोक्ष प्रदाता आपको हम नमस्कार करती हैं। जो मोक्ष चाहते हैं उनको मोक्ष दे देते हैं, जो आपकी सेवा भक्ति चाहते हैं उनको भक्ति देते हैं, और ऐसे भक्तों से कुछ अपराध हो जाए तो इसका कोई केयर नहीं करते। कैवल्य पति हैं, जो उनसे मुक्ति चाहता है उनको मुक्ति भी दे देते हैं। कई ऐसे घटनाएं हैं जहां हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के दोष को नहीं गिनते। कथाएं तो बहुत हैं, समय कम है, अब इसको प्रमाण के रूप में उदाहरण में देने में समय बीत रहा है। आप अक्रूर जी को जानते हैं, भगवान के कितने प्रिय भक्त हैं। प्रथम बार जब ब्रज में आए तो भगवान के चरण चिन्ह देखकर रथ से कूद गए और लौटने लगे। ब्रजराज को रो रो कर पंकिल कर दिए, इतने ऊंच स्तर पर गए हुए अक्रूर एक बार अद्भुत अपराध किए जो कल्पना नहीं किया जा सकता है। अक्रूर, कृतवर्मा और सतधन्वा तीन लोग मिलकर सत्राजित का वध करा दिए। सत्राजित भगवान का ससुर था, सत्यभामा जी का पिता, जो सेवंतक मणि प्राप्त किया था। सब बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं, केवल मैं ये संकेत करना चाहता हूं कि भगवान से सत्यभामा का विवाह होने से पहले सत्राजित अक्रूर जी को वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करूंगा। कृतवर्मा को भी वचन दिया था कि मैं आपके साथ विवाह करूंगा, और सतधन्वा को भी वचन दिया था, लेकिन तीनों को छोड़कर कृष्ण से विवाह कर दिया। इन तीनों को सत्राजित के प्रति बड़ा क्रोध था कि अच्छा नहीं किया, हम लोगों को इस प्रकार अपमानित किया, वचन दिया और विवाह कर दिया कृष्ण से। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम एक बार हस्तिनापुर आ गए, जब पता चला था कि पांडव लोग लक्षा भवन में जल गए हैं, तो इस संवाद को सुनकर कृष्ण बलराम औपचारिक रूप से रोने के लिए गए थे वहाँ, अपने बंधुओं के लिए शोक व्यक्त करने। तो ठीक उसी समय ये तीनों आपस में सलाह किए और सतधन्वा तैयार हो गया कि सत्राजित का मर्डर करना चाहिए। वो हम लोगों को वचन देकर बेटी नहीं दिया तो उस दुष्ट को मारना चाहिए। क्षत्रिय एकदम क्रोधित हो गए। अक्रूर जी भी सलाह दे दिए, ठीक है, और कृतवर्मा भी। तो सतधन्वा जाकर सत्राजित का वध किया, बड़ा जघन्य रूप से, स्त्रियों के चिल्लाते रहने पर भी परवाह नहीं किया, जाकर उसको काट दिया और उनके पास जो सेमंतक मणि था उसको लेकर आ गया। तो आकर के अक्रूर जी के पास और कृतवर्मा के पास कहा कि मार दिया, ये है मणि। तो अक्रूर जी के पास कहा कि अब क्या करना है, आगे का प्लान बताइए। बाप रे बाप, जिनकी आराधना ब्रह्मा, शिव, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि बड़े बड़े देव महादेव करते हैं, उस भगवान से बैर मैं ले सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता, तुम क्या करोगे? अच्छा, मारने के पहले सलाह दिया, मारा गया तो तुम बाहर होना चाहते हो इस केस से? लो ये मणि। अक्रूर जी के पास मणि फेंक कर भाग गया सतधन्वा। तो जब भाग गया तो अक्रूर जी सोचे कि ये मणि प्राप्त हो गया, इससे सोना मिलता है, तो उस मणि को लेकर काशी आ गए, वाराणसी। अक्रूर जी का ननिहाल था काशी में, और यहाँ रोज सोना उगलता था, उसे ब्राह्मणों को दान देते थे, गंगा तट पर यज्ञ करते थे रोज। और उधर जब सत्यभामा जी पहुंची हस्तिनापुर और सूचना दी कि हमारे पिता का मर्डर इस तरह से हो गया, तो कृष्ण बलराम चले तो कही कि उस मर्डर में किसका हाथ है, तो आने के बाद पता चलेगा। तो पता चला कि सद्धनवा का है, सद्धनवा मारा है, स्त्रियां बतलाई कि सद्धनवा सत्राजित को मारा। तो भगवान रथ पर चढ़कर कृष्ण बलराम सद्धनवा का पीछा किए और लगा भागने, द्वारिका से भागते भागते उत्तरी बिहार में चला गया, मिथिला के तरफ, और वहां जाकर उसके घोड़े थके गिर गए, तो रथ से उतर कर एकदम हाथ जोड़ लिया, लेकिन कृष्ण उसको पकड़ लिए, बलराम जी भी थे। तो कृष्ण पकड़ कर कहे कि कैसे मर्डर हुआ, किस तरह से बतलाओ क्यों। तो सही सही बात बता दिया कि हम लोग उस पर नाराज थे, हम लोगों से वचन दिया था विवाह करने का, तो हम लोग मतलब, तो मैं कृतवर्मा और अक्रूर तीन। तो बलराम कहते हैं अक्रूर, अक्रूर भी इस केस में है। तो कहे कि हाँ, अक्रूर जी ही तो सलाह दिए। तब बलराम जी कृष्ण के तरफ देखकर कहते हैं, समझ गया, अब तुमको जो करना है करो, अब टोटल केस समझ में आ गई। अब मैं जाता हूँ, ये मिथिला नरेश हमारे मित्र हैं, कुछ दिन शांति से बिताऊंगा, तुम्हारे साथ माथा पेची करने का हमारा टाइम नहीं, न फुर्सत है, न हमारे दिमाग है। अक्रूर अगर इसमें इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से तुम्हारा हाथ है, तुम भी नाराज हो, क्योंकि तुम पर कलंक लगा दिया था सत्य, वो लगा दिया था सत्राजीत, जब उसका भाई मारा गया प्रसन्नजीत, तो हाला किया कि कृष्ण हमारे भाई को मरवा दिए, क्योंकि जब वो सूर्य से प्राप्त करके समंतक मणि लाया, तो भगवान सलाह दिए कि आप इतना खर्च धन देने वाला मणि क्यों लेंगे, इसको राजकोष में रख दीजिए। तो कहा क्यों, मैं प्राप्त किया हूँ, राजकोष में रख दूँ। तो कहे कि हाँ, ये व्यक्तिगत ठीक नहीं है, सरकारी होना चाहिए। तो कहे कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। लेकिन प्रसन्नजीत एक दिन उस मणि को पहन कर गया और जंगल में उसको एक शेर मार दिया, चौंधिया गया आँख, तो मार दिया घोड़ा सहित प्रसन्नजीत को, और उससे उसको छीन करके ऋक्षराज जमवाल ले गए। बहुत लंबी कथाएं हैं कई अध्यायों में। तो फिर बाद में वो हल्ला करने लगा कि हम जब कृष्ण के कहने से समंतक मणि नहीं दिए, तो कृष्ण हमारे भाई को मरवा दिया, कृष्ण पर कलंक लग गया। तो फिर किसी तरह कलंक मार्जन करने के लिए भगवान उस मणि को खोज कर लाए, और उस मणि के अन्वेषण में एक विवाह भी हो गया। ऋक्षराज जमवान की पुत्री जाम्बवती को विवाह करके लाए, मणि भी लाए, और दहेज में मणि लाए और साथ में जाम्बवती को। तो फिर सत्राजीत जब सुना कि इस तरह से मणि प्राप्त हुआ, तो बड़ा लज्जित हुआ, तो भी वही किया जो जमवान जी किए, अपने बेटी दिया कृष्ण को और दहेज में मणि भी। तो कहा, कृष्ण कहे कि मुझे मणि नहीं चाहिए, मणि आप रखिए, और जो इससे धन निकलेगा वो राजकोष में आना चाहिए। तो इस तरह से समझौता करके दे दिए। लेकिन अक्रूर जी, कृतवर्मा और सद्धनवा जब मर्डर कर दिए, तब बलराम जी को शंका हो गया कि कृष्ण का ये पक्का भक्त है और फिर इसमें इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब कि कृष्ण का भी सलाह था कि इस तरह सबको अपमानित करता है, तो इसको मार डालो। तो इतना भारी गलती करने के बाद भी अक्रूर जी पर भगवान नाराज नहीं हुए, सद्धनवा को तो मार डाले, लेकिन फिर आए अक्रूर जी के पास और कहे कि चाचा जी, इज्जत की बात है, भैया बलराम मुझ पर नाराज होकर मिथिला रुक गए, और इधर सत्य जाम्बवती और सत्यभामा नाराज हैं कि निश्चित रूप से इसमें इनका हाथ है, अक्रूर जी जब इन्वॉल्व हैं तो ये भी होंगे, क्योंकि अक्रूर पक्का भक्त है कृष्ण का, कृष्ण के इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप क्लियर बताइए समाज में आकर, जादव राज्यसभा में, तो मणि को लेकर आए और आकर के सारा ओपिनियन दिए एकदम क्लियर कि इसमें कृष्ण का कोई हाथ नहीं है, हम लोगों ने ऐसा निर्णय किया और इस तरह से सत्राजित मारा गया। तो सबके सामने मणि दिए, तो इतना भारी अपमान करने के बाद भी अक्रूर पर भगवान नाराज नहीं हुए। इतना भारी गलती करने पर, चोरी करने पर, भृगु जैसे भक्त आकर खींच कर छाती पर लात मारते हैं लेकिन भगवान गुस्सा नहीं किए। रहती न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरति सब बार ही कि, बल्कि कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव आप क्षमा कीजिए, हम लापरवाह गृहस्थ सोए हुए थे, आपका स्वागत नहीं कर पाए, आपके कोमल चरणों में हमारे कठोर वक्षस्थल से चोट लग गया होगा, सहलाने लगे। तो इस तरह से अपने भक्तों के प्रति भगवान व्यवहार करते हैं। महारानी कुंती कहती है, मन्ने त्वाम काल मीसा नाम अनादि निधनम विभु समम चरंतम सर्वत्र भूता नाम यन्मिथ कली। हे कृष्ण, आपको अंतर्जामी चित्त के नियंता और बाहर भी सबके नियंता, अनादि निधनम विभु आदि और अंत से रहित प्रभु, सर्वव्यापक जिनमें सभी प्राणी परस्पर, कहते हैं यत भूता न मिथ कलिम भवति तेषु सर्वत्र समम चरंतम मन्ने। आपके विषय में प्राणियों में परस्पर कलह हो जाता है, सब में समान भाव से पक्षपात सुन रहकर आप विराजमान रहते हैं, आपको हम नमस्कार करती हैं। प्राकृत जीवों के दुर्दशा का विवेचन जीव और कृष्ण में अंतर स्पष्ट करते हुए कुंती महारानी कहती हैं कि हे प्रभु आप अनादि निधनम, अनादि निधनम माने आदि और अंत से रहित हैं, आप अनादि हैं, आपका न शुरुआत है न मृत्यु है। तो हे सर्वव्यापक सर्व समर्थ, हे विभु, मैं आपको ऐसा मानती हूँ कि आप प्राणियों में जो कलह आपके कारण है उसका कारण आप नहीं हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ननु देवकी पुत्र माम कथमेव स्तौसी तत्राह। मानो भगवान कहें कि मैं देवकी का पुत्र हूँ, बुआ जी आपका भतीजा हूँ, आप क्यों मुझे स्तुति कर रही हो। तो कहते हैं मन्ने त्वाम काल कालम न तु देवकी पुत्रम, मैं आपको काल मानती हूँ, देवकी का बेटा नहीं मानती। तत्र हेतव, इसका कारण क्या है? कहते हैं ईशानम नियंतार नियंतारम, आप नियंता हैं, अनादि निधनम आद्यम अंत शून्यम, आप आदि अंत से शून्य हैं, विभु हैं, समम जथा भवति तथा सर्वत्र चरंतम, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। तो मानो भगवान कहे कि मैं सम कैसे हूँ बुआ जी, अभी तो मैं अर्जुन का रथ हाँकता हूँ, मैं पांडवों के पक्ष में रहा, ननु पार्थ सारथे कथम मम साम्यम तत्राह, मैं अर्जुन का सारथी हूँ कैसे सम मुझको कह रही हो। तो कहती है कुंती महारानी, यत्र यत्र ततो निमित भूताद भूता नाम एव मिथ कली कलहो भवति नतु स्वतः त्वयि वैषम्यम। कहते लोगों के बीच आपके प्रति विषमता है, आपका विषमता किसी के प्रति नहीं है, लोगों की दृष्टि आपके प्रति बिगड़ी हुई है। भक्तों के अपराधियों के प्रति आप काल हैं, जो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं उनका तो आप काल हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। और आसक्ति उदासीन उपकारी अपकारी के प्रति कोई विषमता नहीं है, इसलिए सम है। संसारिक विषयों के लिए लोग प्राकृत कलह करते हैं, प्राप्त करने के लिए झगड़ा करते हैं, लेकिन आप पर आरोपित करते हैं, आपको दोष लगाते हैं, सुखद दुखद सम विषम करुण अकरुण वे अपने अपने समझ से आप पर आरोप लगाते हैं। श्री कृष्ण प्रेमी से प्रेम करते हैं, अर्जुन का रथ हाँकते हैं, द्वेषी से भी प्रेम करते हैं, तो कहाँ विषम है, हतारी गतदायक है। पुतना को जब माता बना सकते हैं तो अब क्या करें बताओ, वो तो विष देने आई थी ना, उसको भी अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान सया पाय जदप्य साध्वी, उस असाध्वी को भी लेभे गतिम धातु सीताम ततन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, हतारी गतिदायक हैं। कंस के बाद अपने स्वभाव के, कंस का जब वध हो गया, कंस को भगवान मार दिए, तो अपने मति के अनुसार जरासंध कृष्ण को अपना शत्रु मान लिया। कृष्ण गलती किए हैं ये दिखाई दे दिया, जब दमाद मारा गया तो कृष्ण अपराधी बन गया, लेकिन उनका दमाद वसुदेव के छह छह बेटों को मारा ये नहीं दिखा। ये देखिए लोगों की दृष्टि, अब इसमें भगवान का क्या दोष है। कंस अगर जरासंध अगर कृष्ण को अपना शत्रु मान बैठा तो ये कंस की दृष्टि का दोष है। जब उसका दमाद निरपराध बच्चों को जन्म लेते ही मार रहा था तो उस समय समझाना चाहिए ना कि बेटा ऐसा मत करो, तो जब वह मारा गया तो उसको शत्रु मान लिया। राजसूय सभा में शिशुपाल कृष्ण के प्रति बोला, काल बलवान है, राजर्षि और ब्रह्मर्षियों के बीच गाय चराने वाला एक लंपट गवार, स्त्रियों का वस्त्र चुराने वाला, जिसको वेद मर्यादा का कोई मतलब नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस सभा में सर्वश्रेष्ठ पूज्य है, हद हो गया। अरे युधिष्ठिर तो अपने मामा के भाई का पूजा कर रहा है, लेकिन यहाँ बैठे हुए भीष्म नारद बड़े बड़े लोग देवर्षि ब्रह्मर्षि लोग इसका अनुमोदन कर रहे हैं, हद हो गया इस समाज की। जहाँ भीष्म जैसे अखंड ब्रह्मचारी देवर्षि नारद जैसा विरक्त है, वहां इस गवार लंपट की पूजा हो रही है सर्वश्रेष्ठ। अरे अर्जुन की पूजा होती तो मान लेते विश्व विजेता धनुर्धारी गांडीवधारी है, भीमसेन की पूजा हो जाती तो चलता, लेकिन ये किसी हालत में पूजा लायक नहीं है। एक कामी लंपट दूसरे के स्त्री को छीन कर भाग गया और उसको सबसे बड़ा पूजा किया जा रहा है। ये युधिष्ठिर सारे समाज को मूर्ख बना रहा है, अपने मामा के लड़के का पूजा करा रहा है, सारा दुनिया सपोर्ट कर रही है, हद हो गया। लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है। शिशुपाल के भी मामा के लड़के थे, शिशुपाल महाराज युधिष्ठिर के मौसी का लड़का था और भगवान के बुआ का। भगवान बचपन में वचन दिए थे कि बुआ जी आपके बेटे का सब अपराध क्षमा करूंगा, तो बोल रहा है काल कितना बलवान है, हद हो गया, कृष्ण पूजा के किसी योग्य नहीं है। उसके दृष्टि में कृष्ण ऐसा दिखते थे। अब इसमें कृष्ण की क्या दोष है, वो उनको सबसे बेकार समझता था, सारा दोष कृष्ण में ही गिन दिया। इसमें गुण कहाँ है, 1% भी गुण रहता तो चलो चल सकता था। शुरू से ही बदमाश, आज का नहीं बचपन से ही केवल गलती किया, अच्छा कुछ किया है, भरी सभा में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, इसकी अच्छाई तो बताओ क्या अच्छा किया है, कुछ अच्छा नहीं किया। आ इसकी पूजा सबसे बड़ी पूजा हो रही है। विषमता भी अपने ओर से है, दुर्योधन भी गया भगवान से सहायता मांगने, अर्जुन भी गए। भगवान कहे कि भाई एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी और एक तरफ निहत्था मैं, अब इसमें से सिलेक्शन करो कौन चाहिए किसको। तो दुर्योधन एकदम उतावला था कि हम पहले बोल देंगे कि हमको एक अक्षौणी सेना, लेकिन पहला मौका अर्जुन को दिया जाएगा। दुर्योधन घबरा गया कहीं सेना न मांग ले, तो अर्जुन कहे कि प्रभु आप मुझे चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया, द्वारकाधीश सेना को आज्ञा दिया जाए, कहे हाँ हाँ, तो कृतवर्मा को सेनापति बनाकर भगवान कहे जाओ दुर्योधन के साथ। इसके पास इसके बाद अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को भ्रम हो गया कि तुम योद्धा हो, युद्ध के मौका पर तुम उचित निर्णय लोगे, अपने से ज्यादा अनुभवी अपने से ज्यादा काबिल समझकर तुमको भेजे, लेकिन तुम अव्वल नंबर के मूर्ख निकला। अरे युद्ध के समय मैं निहत्था क्या करूंगा, वहां पूरी खाने जाना है, वहां तो हथियार से लैस सेनाओं की जरूरत है। मूर्ख कहीं का तुम मुझको मांग लिया, मैं क्या करूंगा वहां। महाराज युधिष्ठिर को यह पता था कि तुम योद्धा हो, अनुभवी हो, और तुम तो एक नंबर की गलती कर दिया, बतलाओ क्या करूंगा मैं वहां जाकर। तब अर्जुन कहते हैं, ये देखिए दृष्टिकोण, अर्जुन कहते हैं प्रभु ये हार और जीत मेरे लिए कोई स्थान नहीं रखता, और आप जानते हैं आप क्या करेंगे, मैं अपने जीवन का रथ, अपना सारथी आपको बनाऊंगा, अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में दूंगा, उसको जय के ओर या पराजय के ओर ले जाइए, ये आपके हाथ में है, मुझे इस हार जीत से कोई मतलब नहीं। आज से आपको स्पेशल नाम दूंगा, दुनिया आपको एक विशेष नाम से जानेगी, पार्थ सारथी, पार्थ का सारथ करेंगे आप। और क्या समझ रहे हैं, इस कुरुक्षेत्र में एकत्रित पृथ्वी के इन दुष्ट राजाओं की बात, जिस अर्जुन के गांडीव भगवान शिव को अरेस्ट कर सकता है, इंद्र को अरेस्ट कर सकता है, वो भीष्म और कर्ण दुशासन दुर्योधन को कुछ नहीं समझता। शर्त यह है कि मेरे रथ पर आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, आपके सामने मैं किसी को भी पराजित करूंगा, इसकी कोई चिंता नहीं, हथियार उठाने की जरूरत नहीं, आपका मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैं सबको जीत लूंगा, और ये हार जीत आपके हाथ में है, जैसा करना है कीजिए, मैं आपको सारथी बनाऊंगा, वहां हथियार नहीं उठाने दूंगा, केवल हाथ से हमारा रथ संभालना है, वह रथ विजय की ओर जाएगी कि पराजय की ओर, ये आपके हाथ में निर्णय है। तो यह है अर्जुन का दृष्टिकोण, इसमें भगवान का क्या दोष है, दुर्योधन उनको बिना काम का आदमी समझकर छोड़ दिया, और अर्जुन उनको सबसे बड़ा जरूरतमंद समझकर पकड़ लिया, तो इसमें समझने वालों का दोष है ना, इसमें भगवान का क्या दोष है। तो इस प्रकार कहती है, समम चरंतम सर्वत्रम, आप सबके लिए समान है, भूता नाम यन मिथह कली, अपने अपने दृष्टिकोण से लोग झगड़ा करते हैं, कृष्ण ऐसा है वैसा है, कृष्ण अच्छा है बुरा है, मरो उसमें कृष्ण का क्या दोष है, अब तुम अपने बुद्धि से मर रहे हो तो भगवान का क्या दोष है। दुर्योधन बुरा कह रहा है, अर्जुन अच्छा कह रहे हैं, अपनी अपनी दृष्टिकोण, अब उसमें भगवान का क्या दोष है। समम चरंतम सर्वत्रम भूतानाम यन्मिथः कलि। तो फिर न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणाम् विडम्बनम्, न जस्य कश्चित् दयितोऽसि कर्हिचित् द्वेषश्च जस्मिन् विषमामति नृणाम्। हे भगवन्, जस्य कर्हिचित् कचित् दयित् द्वेष च न अस्ति जस्मिन् नृणाम् विडम्बनम् मति विद्यते नृणाम् विडम्बनम् इह मानस्य तव चिकीर्षितम् कश्चित् न वेद। जिनकी कभी भी कोई प्रिय और द्वेषी नहीं है, इस स्थिति में जिनके विषय में मनुष्य लोग विभिन्न व्यवहार करते हैं, कोई प्रेम करता है कोई द्वेष करता है, ऐसा विषम मनोभाव वर्तमान रहता है, ऐसे मनुष्य लीला का अनुकरण करने वाले आपके अभिप्राय को कोई नहीं जान पाता है। तो ये कलह तत्व निर्धारक कार्य कौन हुआ, इस कलह का निर्णय कैसे किया जाए, क्यों झगड़ा होता है, यदि कोई नहीं, इसे दो श्लोक में कह रही हैं। समस्त शास्त्र विवादी व्यक्ति विडम्बना मात्र कर रहे हैं, जिनके ज्ञान की विफलता है, इह मानस्य अर्थात करने के अभिलाषी तुमको अथवा श्री बलराम प्रभृति अवतार के द्वारा अपने नराकृत स्वरूप से इस जगत में अनेक प्रकार के लीला करते हैं, जिनको समझने में लोग भूल कर जाते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई अच्छा कोई बुरा कहता है, इसमें सब लोग वंचित हो जाते हैं, तो आपके लीलादि का दर्शन करके मानव मात्र की विषमता बुद्धि बुद्धि विपर्जय जो हो रही है उसमें आपका दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है, उदाहरण देती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से एक सूर्यकांत मणि है वो और ज़्यादा चमकता है। सूर्यकांत मणि पर जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो मणि प्रकाशित हो जाता है, बहुत तेज प्रकाश देता है। और एक उल्लू सूर्य उगते ही देखना बंद कर देता है, दिखता ही नहीं, उसके आँख की दृष्टि चली जाती है। तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? सूर्यकांत मणि के प्रति अगर कहा जाए कि सूर्य ज़्यादा आसक्त होकर उसको प्रकाश दे दिए और उल्लू के प्रति विषमता कर दिए, उल्लू को दिन में ही नहीं दिखता। उल्लू एक ऐसा पक्षी है कि जिसको रात में दिखता है दिन में नहीं। तो ये अलग अलग व्यक्तित्व का दोष है, इसमें कृष्ण सूर्य का दोष नहीं है। तो इसी प्रकार हे कृष्ण, जन्म कर्म च विश्वात्मन न जस्या कर्तुरात्मन तिरियंग निशिशु यादसु तदंत्य विडम्बनम तदत्यंत विडम्बनम। भगवान विश्वात्मन अजस्य आत्मना, आप अजन्मा हैं फिर भी आपका जन्म होता है, विविध रूपों में आप अवतार लेते हैं। कभी तिरियंग, तिरियंग का मतलब तिरछा खड़ा होने वाले पशु, बराह, बराह के रूप में आप आते हैं। और कभी निशिशु मनुष्यों के रूप में, कभी यादसु जलचरों के रूप में, मत्स्यावतार कच्छप अवतार के रूप में आते हैं। और जत जन्म च अकर्तु जत कर्म तत अत्यंत विडम्बनम, जो जन्म एवं अकर्ता कर्मातीत है वह अत्यंत अतर्क है, दुर्बोध है, अगोचर है, वैसे आपको हम नमस्कार करती हैं। तो इस प्रकार भगवान के विविध अवतारों पर महारानी कुंती विचार करके कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हम अगर समझने में भूल कर लें तो क्या आश्चर्य है। अरे बड़े बड़े लोग भी आपको नहीं समझते, युक्ति से तर्क से आप अगोचर हैं, दुर्बोध हैं। जब भगवान वनवास काल में श्री राम के रूप में घूम रहे थे और उनके पत्नी का हरण हो गया, रावण लेकर चला गया, उस समय भगवान शिव अपने पत्नी सती के साथ वन से गुजर रहे थे। दूर से देखे राम लक्ष्मण को उदासीन अवस्था में, दुखी अवस्था में एक चट्टान पर बैठे हुए थे। भगवान शिव प्रणाम किए जमीन पर साष्टांग, दूर से, निकट नहीं गए। लीला में कौन भंग करे, दूर से प्रणाम कर लिए। तो पार्वती पूछती है किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो कहती है अपने प्राणाराध्य, जिनका दिन रात भजन करता हूँ, राम राम। वह वो कौन? वो दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण को? कहते हाँ वही हमारे भगवान हैं। अरे जिनको, जिनकी पत्नी खो गई और अपने पत्नी के चिंता में पेड़ पौधों से पूछते फिर रहे हैं, उनको आप भगवान कहते हो? तो कहते हैं तुमको समझ में आने वाला नहीं है, तुम्हारे दिमाग के बाहर है, यह भगवान की लीला है। कहते हद हो गया ऐसे लीला को, जिनकी पत्नी का पता नहीं, इतना पागल है कि पेड़ों से पूछ रहा है तुम हमारी प्रिया को देखा है, वन वन में रोते हुए घूम रहा है, भगवान है? कहते यही तो दुर्गे लीला है उनकी, भगवान शिव कहते हैं। कहती है अच्छा, अगर आप मुझे अवसर दें तो इनके भगवत्ता का टेस्ट कर लूं। तो कहे कि तो तुम मानने वाली थोड़े हो, इतना तुम क्वालिफाइड थोड़े हो कि एक दो संकेत में समझ जाओगी, स्त्री स्वभाव है, हट करना तुम्हारा नेचर है, अब मैं क्या करूं, जाओ टेस्ट कर लो। तो मैं इस पेड़ के नीचे बैठता हूं, तुम जांच लो मेरे भगवान को। तो सती चली बड़ी अहंकार में कि इनको एक एक क्वेश्चन में फेल कर दूंगी, ऐसा प्रश्न पत्र प्रस्तुत करूंगी कि फेल कर जाएंगे। राम लक्ष्मण सीता विरह में अति दारुण अवस्था में थे, दुखी अवस्था में, और सीता का रूप धारण करके चली आई पार्वती जी, सती जी। जब निकट आ गई तो भगवान राम प्रणाम करते हैं, देवी जी प्रणाम, भगवान शिव कहाँ है, अकेले क्यों घूम रही हैं, अकेले क्यों वन में घूम रही हैं बिना पति के, शिव जी किधर हैं। तब तो सती एकदम पानी पानी हो गई, बाप रे मैं रूप सीता का धारण की हूँ तब भी पहचान गए। तो बेचारी चुपचाप मुंह लटकाए शिव जी के पास आ गई। तो शिव जी कहे हो गया टेस्ट, तब कहती है नहीं मैं टेस्ट नहीं की, मैं भी आपके तरह निकट से प्रणाम करके चली आई। तो भगवान शिव कहे अच्छा मेरे दूर से प्रणाम करने में इतना भ्रम पैदा हुआ और निकट चली गई। अच्छा तो भगवान शिव समाधि में देख लिए सारे करतूत को, कहे अच्छा सती तुमने उचित नहीं किया, मेरी प्राणाराध्या सीता का रूप बना ली, अब इस शरीर से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं। अपने आराध्य के प्रति अपनी अर्धांगनी शंका करती है और उनको हीन कहना चाहती है कि आप भगवान है वो तो दशरथ कुमार है। तो भगवान शिव अपने अर्धांगनी का त्याग कर दिए, वहीं से उनका सचमुच डाइवर्स हो गया। बाद में तो सब केवल लीला मात्र हुआ, मन तो वहीं खत्म हो गया। इसके बाद दक्ष के यज्ञ में जाकर सती हो गई, लेकिन फिर से पार्वती शरीर प्राप्त करके भगवान शिव की आराधना की। बहुत काफी आराधना के बाद भगवान शिव प्राप्त हुए देवर्षि नारद ब्रह्मा आदि के प्रार्थना से। तो इस तरह से सती जैसी जगदम्बिका महान देवी को जब भगवान के लीलाओं पर भ्रम हो सकता है, तो हमारे जैसे कीट पतंग को भ्रम हो जाए तो क्या आश्चर्य है। अरे उनकी बात तो छोड़िए, भगवान बलराम एक साल तक नहीं समझ पाए कि यही श्री कृष्ण गोप सखा और बछड़े बनकर ब्रज में घूम रहे हैं। एक दिन जब अद्भुत घटना हो गई तो बलराम को डाउट हो गया। जब गिराज की तलहटी से गाय दौड़कर बछड़ों के पास आई और गोप लोग भी दौड़कर गाय चराते हुए आए, और दिन में ही गाय अपने बच्चों को चाटने लगी पिलाने लगी, और उधर से गोप लोग बहुत नाराज थे कि गाय भाग रही हैं, बहुत हैरान की, और बच्चों पर भी नाराज थे कि ये लोग इधर क्यों लेकर आ गए, जिधर गाय है उधर बछड़ों को नहीं लाना चाहिए, अपोजिट साइड में रखना चाहिए, शाम को जाने के बाद तब दूध दुहना है, लेकिन ये बच्चे इधर आ गए। तो जिन बच्चों को डांटना चाहिए उन बच्चों को लेकर गोद में सहलाने लगे, और गायें भी बच्चों से प्रेम कर रही, कोई कृष्ण के तरफ देख रहा नहीं देख रहा है, न गायें देख रही है न चरवाहे देख रहे हैं, सब अपने अपने बच्चों से संतुष्ट हैं। बलराम चकित हो गए कि अरे जहाँ कृष्ण उपस्थित हो वहाँ अपने बच्चे का कोई वैल्यू नहीं, सब कृष्ण को देखते हैं, सब कृष्ण से प्रेम करते हैं, आज तो उल्टी स्थिति है। तब कृष्ण के तरफ देखने लगे, बात क्या है, एक साल में केवल 6 दिन बाकी था, एक साल पूरा हो गया बलराम को पता भी नहीं चला। कृष्ण के तरफ देखकर कहे कि क्या बात है, तो कहे कि ये सब ब्रह्मा का कमाल है। भगवान इशारा किया और बलराम जी जान गए, बलराम जी सिर पकड़ लिए कि हो इस तरह की अद्भुत माया जो हमको भी भ्रमित कर दे, यह साधारण प्राकृत नहीं हो सकता, ये तो हमारे प्रभु की माया है। तो जब भगवान बलराम को भगवान के लीलाओं पर इस तरह की स्थिति हो सकती है, तो फिर दूसरे की बात क्या है। यह है अत्यंत विडम्बनम, अत्यंत आश्चर्य में डाल देने वाली लीला। आश्चर्य है, भगवान होकर सुअर बनना पड़ा, पृथ्वी का पता लगाकर सूंघ सूंघ कर पता लगाते हैं, सूंघते हैं पृथ्वी को, सूंघते किधर पृथ्वी है, उनको सूकर बनना पड़ा। सर्वज्ञ होकर अज्ञता, हिणाक्ष को वन सूकर कहा, अज्ञ पशु समझा। तो इसी प्रकार अजत्व का जन्म, अजन्मा का जन्म लेना आश्चर्य की बात है, और कर्तु का कर्म करना आश्चर्य की बात है। इसी को कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। इस स्थिति में और अत्यंत आत्माराम होते हुए भी अपने आप में रमण करने वाले प्रभु को सीता के वियोग में बन बन में रोना पड़ा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्त्रीम संगिनाम गतिमिति प्रथयन चचार, हमारे प्रभु सीता वियोग में नहीं रो रहे थे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये कामियों की दुर्दशा का प्रदर्शन कर रहे थे कि स्त्री में आसक्त लोग इसी प्रकार रोते हैं। प्रभु को सीता का वियोग नहीं था, ये तो स्त्री संगिनाम स्त्री में आसक्त लोगों की गतिमिति यही गति होती है प्रथयन चचार, इसका आचरण करके दिखाए बन बन में रोकर कि स्त्री वियोग में लोग कैसे पागल हो जाते हैं। हमारे प्रभु पागल नहीं थे, पागल के ड्रामा कर रहे थे यह कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इस तरह श्री राम के रूप में सीता के लिए बिल्कुल अज्ञ की भांति पेड़ लता से पूछना यह आश्चर्य में डालने वाला है। सर्वाराध्य होकर भी नर नारायण के रूप में कठोर तपस्या करना, सबके आराध्य है फिर भी आराधना करना यह अद्भुत है। मत्स्य के रूप में आकर बड़े जलचरों से भयभीत होकर सतव्रत मुनि से कहना कि आप हमें बचाइए नहीं तो बड़े जलचर हमको खा जाएंगे, असमर्थता व्यक्त करना, अजन्मा का जन्म अकर्ता का कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक है। लोग प्रश्न करने लगते हैं कि भगवान ऐसा क्यों लिखा हुआ है, भगवान निराकार है निर्गुण है, तुलसीदास ने तो लिख दिया बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। एक बार कोई व्यक्ति दिल्ली में महाराज श्री से पूछा कि तुलसीदास ने निराकार के वर्णन किए हैं, निर्विशेष अद्वैतवादी हैं, तो कहे नहीं वो तो साकार का आराधना किए हैं रामचरितमानस में, और तो कहे बिनु पग चले सुनी बिनु काना, यह ऐसा क्या अर्थ है इसका। तो महाराज कहे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिसके पास पैर है वो बिना पैर के भी चल सकता है, भगवान उसे कहते हैं जो चलने में पैर लगावे तभी चलेंगे, उनकी प्रत्येक इंद्रिया प्रत्येक इंद्रियों का काम करती है। अंगानी जस सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ती, तो उनकी प्रत्येक इंद्रिया इंद्रियों का काम करती है। अरे भगवान की बात तो छोड़ो ना, मैं वृंदावन से दिल्ली बिना पैर के आया हूँ, कार पर बैठा और पहुँच गया एक डेग भी नहीं चला, तो जब हम बिना पैर के चल सकते हैं तो भगवान बिना पैर के चलेंगे तो आश्चर्य हो गया। पैर इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास पैर नहीं है, लेकिन बिना पैर का यूज किए कार पर बैठकर आ गए, तो वैसे भगवान बिना पैर के चलते हैं बिनु पग चले तो क्या आश्चर्य है। गरुड़ जी पर चलकर चलेंगे बिना गरुड़ के भी चले जाएंगे, यही तो उनकी भगवत्ता है, इसमें क्या आश्चर्य है। यही अत्यंत आश्चर्य में डाल देती है, अपने अपने बुद्धि से लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, चकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की अद्भुत लीला, फिर कहती हैं कि हे कृष्ण आपकी उस दामोदर लीला का मैं स्मरण करती हूँ तो आश्चर्य में पड़ जाती हूँ, क्या आप वही हैं जो गोपी जसोदा के डंडे से थर थर थर थर कांप रहे थे, और आप काल के भी महाकाल हैं, भय भी जिनसे भयभीत होता है वह गोपी जसोदा के अपराध करके रो रहे थे। गोप्या ददे तोई कृता गसिदाम तावद याते दशा सुकलीलान जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भी रपिजत विभेति, कह रहे हैं गोपी जसोदा के प्रति आपने अपराध किया, जसोदा माता के ददिया सास का मटका फोड़ दिया, बहुत पुराना मटका, जो केवल सास ही नहीं बल्कि ददिया सास जिसको जिसमें दही मथी थी उस मटका को फोड़ दिया, अपराध कर दिया, और माता जसोदा आपको बांधने के लिए रस्सी हाथ में उठा ली और छड़ी उठा ली, उस समय आप थर थर थर थर कांपने लगे जब आपको पकड़ ली, आप रो रहे थे, याते दशा सुकलीलांजन समरमाक्षम आपके नेत्रों से आंसू बह रहा था, आपके आंख का काजल धूल धूल कर गाल पर आ रहा था, आप संभ्रम नेत्रों से माँ यशोदा के पीछे देख रहे थे कहीं छड़ी न जमा दे। बक्तम निनी भय भावनया स्थितस्य, भय से भयभीत होकर बार बार देख रहे थे। सामाम विमोहयति, वह रूप मुझको मोहित कर रहा है। भीरपि जत विभेति, जिनको देखकर भय भी भय खाता है। वही आप यशोदा के छड़ी से कांप रहे थे, वो ड्रामा नहीं था, सचमुच रो रहे थे। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि माता कुंती इस दृश्य को देखकर नहीं कह रही है, वो नंद भवन में उपस्थित थी, क्योंकि नंद और वसुदेव मित्र हैं और वो वसुदेव की बहन थी, तो संभव है कि वो नंदालय में उस समय उपस्थित होगी और अपने आँखों से दामोदर लीला देखी है। तो कहती है कि वो ड्रामा नहीं था, आप रो रहे थे। तो इस प्रकार रोने की स्थिति को देखकर कर रहे हैं, इसलिए आपकी लीला का मैं स्वादन करना चाहती हूँ। गोपी यशोदा के प्रति जब आपका अपराध हुआ, दधि भांड फोड़े और हाथ में रस्सी और छड़ी उठाई, तो आपकी जो अवस्था हुआ वह मुझको मोहित कर रहा है। देखा हुआ वो लीला है किस प्रकार, जब आपके आँखों से अंजन मिश्रित आंसू, आँखों से धूल धूल कर गालों पर बह रहा था और आप व्याकुल नेत्रों से मुख नीचा किए हुए कि माँ मुझे मारेगी और थर थर काँप रहे थे, दोनों आँखों से हाथों से दोनों आँख को मल रहे थे। रुदंतम मुहुर्नेत्र जुग्मम मिर्जंतम कराम भोज जुग्मे न सातंक नेत्रम, दोनों हाथ से दोनों आँखों को मल रहे थे। मुहु श्वास कंपत्र एकांक कंठ स्थित गई व दामोदरम भक्ति बद्धम, लंबी लंबी शिशक शिशक कर सांस ले रहे थे, और ड्रामा नहीं था, सचमुच रो रहे थे। और इस प्रकार यह अवस्था मुझको विमोहित कर रहा है। नंदराज से अतिशय प्रेमवती माता यशोदा धन्य है जो आपको इस प्रकार बस में कर ली। भीरपि जद विभेति, जिनसे काल भी भय मानता है, महाकाल, उसको माता यशोदा बकरी के बच्चे की तरह बांध ली। यह लीला वास्तव में आश्चर्य में डाल देता है। आप वास्तव में इतना अधीन हो सकते हैं, सबके ऊपर स्वामी होकर भी महाकाल भी जिनसे भयभीत रहता है, वह यशोदा के छड़ी से कांप रहा है। माता कुंती दोनों को तुलना कर रही है, एक अभी ब्रह्मास्त्र का समन करने वाला कृष्ण और एक यशोदा के छड़ी से कांपने वाला कृष्ण। कहते हैं कि इस प्रकार कुंती देवी सत्य रूप में ग्रहण की, भय का नाटक मात्र कुंती के मोह की संभावना नहीं हो सकता। वह देख लिए मनुष्यों को चकित कर देने वाला, तदेव मानस से निणाम विडम्बनम, यह नरलीला अनुकरण करने के अभिलाषी आपकी जो लीला है उसके द्वारा अन्य व्यथा प्राहत हो जाता है। उसको देखने में सुनने में जो सुख मिलता है वो सारे दुख को समाप्त कर देने वाला है। अर्थात आपका बाल जनोचित जो लीला है वो भय और उत्कंठा इंद्रियजत ज्ञान से भ्रम पैदा करने वाला है, किंतु आप अधोक्षज हैं, आपसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। आपको भयभीत रूप में आरोप करना मेरी मूढ़ता है। वास्तव में आप भय नहीं किए थे, भय नहीं किए थे, लेकिन इसी रूप में लोग आपको देखते हैं, अद्भुत आश्चर्य है। जिन बांधो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, असोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमती रचि बांधो सके न छोरी। कहते हैं कि इस प्रकार जिनके कर्म बंधन के बंधन में पड़कर सारा मुनि ऋषि शिव ब्रह्मा जिनके आदेश में चलते हैं, उसी को माँ यशोदा बकरी के बच्चे की तरह बांध दी। और बांधने के बाद जानते हैं क्या हुआ? महाराज श्री कहते हैं कि भगवान मानो बंद करके यह जगत को दिखा दिए। सुखदेव गोस्वामी भी इस बात को कहते हैं, एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा वश्य हरिणा भृत्य वश्यता। भगवान ने माता यशोदा के द्वारा बंद कर सारे जगत को दिखा दिया कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। स्व बसे नापि कृष्णे न जस्येदम शेश्वरम बसे, सारे लोक के लोकेश्वर अध्यक्ष लोग, सारे लोक के प्रेसिडेंट जिनके अधीन हैं, सब बंधे हुए हैं। नेमम बिरिंचो न भव न श्री अप्यंग संशया प्रसादम लेभिरे गोपी जत्तत प्राप्त विमुक्तिदात। जो कृपा ब्रह्मा को नहीं मिला, शिव को नहीं मिला, बक्षस विलासिनी छाती पर रहने वाले लक्ष्मी को जो अवसर नहीं मिला, वह सौभाग्य गोपी जसोदा प्राप्त की, बांध दी। कहते हैं नायम सुखाप भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिह। जो यह सुख और किसी को नहीं है, एक भक्त को है। माँ जसोदा ने स्पष्ट कर दिया, भक्त को अधिकार है भगवान को वशीभूत करने का। यह बड़े बड़े ज्ञानी आत्मभूतानाम आत्माराम मुनि को यह संभव नहीं है। यह संभव केवल प्रेमा भक्ति से है जो माँ जसोदा ने किया। महाराज श्री कहते हैं कि जब कृष्ण बंधे हुए थे तो उस समय बलराम जी घर पर नहीं थे, रोहिणी जी कहीं दूसरे घर में गई थी किसी बच्चे के बर्थडे में। कहीं दिन भर पड़ी, आई बाद में तो देखी बंधा हुआ है। तो बलराम जी कहे क्या हो गया? भैया मैया बांध दी है, खोल दो। कहते मैया बांध दी है तो मैं खोलूंगा तो मारेगी। तो कहते अच्छा मैं मैया से पूछ कर आता हूँ। तो बलराम जी पहुंचे माँ जसोदा के पास, कहे मैया कन्हैया रो रहा है, खोल दूं? नहीं, खोलना नहीं है। मैया खोल दो, बहुत रो रहा है, कहो तो खोल दूं। नहीं नहीं खोलना है। नहीं मैया खोल, तेरा पाँव पड़ता हूँ। बलराम जी बहुत आग्रह कर रहे हैं, माँ जसोदा बार बार मना कर रही है। तो बलराम जी को क्रोध आ गया, क्या तू समझ कर रखी है, बकरी का बच्चा समझ रही है, बांध दी है बस। अरे यही हिरण्यकश्यपु को मारने वाला नृसिंह है, रावण का वध करने वाला श्री राम है, त्रिलोकी को नापने वाला त्रिविक्रम है, तू साधारण बकरी का बच्चा समझती है? तो माँ जसोदा कहती है और तू क्या है? वो तो नृसिंह है, राम है, और तू कौन है? मैं मेघनाथ को मारने वाला लक्ष्मण, एक फूंक में सारा ब्रह्मांड जलाने वाला महासंकर्षण शेष हूं, क्या समझती हो? बस उठाई छड़ी और कही कि और किसी का घर बाकी नहीं था, सारा अवतार मेरे घर होने लगा। और बलराम भगवान बलराम चले भाग, हो गया उनकी भगवत्ता। अब तुमको भी बंधना है, नृसिंह है, बरा है, बामन है, ये है, वो है, राम है, महासंकर्षण है, सारा दुनिया का अवतार मेरे घर हो गया और किसी का घर बाकी नहीं था। तब बलराम जी भाग गए और जाकर कहते हैं भैया मैया मुझे भी मारने के लिए दौड़ गई, मैं रोज रोज कहता था कि तू हरकत मत कर लेकिन तू माना नहीं। तो इस प्रकार दोनों भाई रो रहे हैं। यह है प्रसादम ले भी रे गोपी जत्तत प्राप्त विमुक्तिदाम। यह प्रसाद प्रेमा भक्ति से माँ जसोदा ही प्राप्त कर पाई। तो इस तरह यह है भक्ति का प्रभाव। नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिह। तो इस सुखद लीला का स्मरण महारानी कुंती कर रही हैं कि आप माता जसोदा के द्वारा बांध दिए गए। तो इस प्रकार हम लोग महारानी कुंती के शब्दों में भगवान की लीलाओं का स्मरण किए, विशेष गुणों का स्मरण किए। इसके आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।